101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk, jag. Jag är i Kinmark, god morgon. God morgon, hur är det med dig idag, Johan? Bra. Vad härligt. Tycker du sitter där borta och ser lite mutter och butter ut? Jag är lite trött faktiskt. Är det så? Ja, hur ska jag få det? Jo, jag vet precis. Jag ska få dig att vakna till lite grann. Dagens garv. Herr och fru Malm hade varit på fest. Dagen därpå sa herr Malm, det var en god tårta fru Berg bjöd på. Ja, hon hade tagit den nu senaste året runt. Jaha, ja. Jag tyckte väl att den smakade lite papper. Om man bara är tyst tillräckligt länge så måste, så tvingas du skratta ett uns. Ja, men det, ja. Jag bara sov i 3,5 timme och den var så tråkig så att den blev rolig på något sätt. Oj, det vill jag veta mer om en liten stund. Dagens datum i historien. Idag är det den 26 juni och Madagaskar har nationaldag. Grattis! Ja, verkligen. Rakel och Lea har namnsdag idag. Så jag säger grattis till Lea. Det är en av Eddies bästisar faktiskt. Detta datum 1959. Ingmar Johansson, Ingo, blev världsmästare i tungviktsboxning genom att knocka Floyd Patterson i Yankee Stadium i New York enligt amerikansk tid 27 juni. Ja, men enligt svensk tid här. 1963, då fäller John F. Kennedy de berömda orden Ich bin in ein Berliner under ett besök i Västberlin. 1977, Elvis Presley gör sin allra sista konsert i Indianapolis i Indiana. Och det är också den som jag brukar jämföra mig med när jag känner mig stor. Som när man precis har fått barn och brukar säga att jag ser ut som, eller jag såg ut som Elvis på hans sista konsert. Måste se exakt hur han ser ut också. Aha. 1987, Galenskaparna, Aftershaves första film Leif har premiär. Vad heter den? Leif. Leif var först. Han var stort. Eller hur? Ja, stor titel. Ja. Mycket roliga grejer händer det här jag tänkte alltså, på det. Igår var det bara skit, men idag, 26 juni, fan vilken bättre, mycket bättre dag än 25 juni. Verkligen. Alltså vet du, jag kan fortsätta här om jag ändå får chansen här nu. Så kan jag säga att 1945 så bildas Förenta Staternas stadgar. Till exempel. Och det var någonting. Indira Gandhi 1975 skaffar sig under kuppartade former större makt och inför undantagstillstånd i Indien. Det är ganska stora grejer. Ja, det här är inte så väldigt viktigt. En ny motorväg på E4 förbi Markaryd öppnas för trafik. Det kan det har inte riktigt samma dignitet. Ska inte förringa Markaryd skorna här. 1957 föddes Patti Smith, amerikansk musiker och kompositör. Och en person som faktiskt är lite speciell för mig som gick bort förra året. Det är Sverker Åström. Han blev 96 år gammal. Han var svensk diplomat och en av de starkaste komma ut historierna jag har hört. Han har levt som diplomat över hela världen och varit gay och hållit det hemligt bra länge. Men så kom han ut på ålderns höst. Han var väl typ 85 år när han klev ut eller någonting. Det var intressant att höra han berätta om hur det har varit att leva som homosexuell och bli så gammal. Alltså en lång lista på berättelser som bara handlar om hur fult det var och hur de fick gömma sig. Och, ja. Fan vad coolt att ta steget om han är 85. Han kom bast. Ut. Han kom ut. Ja. Det är valt faktiskt. Jag tror han fick någon QX-hederspris eller något sånt där också. För det, men strunt samma. Du, varför har du bara sovit 3,5 timmar? Var det allt det där eller? Ja, det var allt. Varför har du bara sovit 3,5 timmar? Ja, men jag vet inte Kim, ibland blir det så här. Men jag sov ingenting igår på dagen heller. Inte så jag fattar, det heller, nej. Men gud, alltså, för faktum är så här. Jag och Johan går ju upp tidigt, ska du veta, du som lyssnar. Och vi går ju upp tidigare än att, det är inte så att vi flyger in i studion här, utan vi är här en stund innan och sätter oss och gör i ordning saker och planerar upp sändningen och så här. Men jag är helt slut efter den. Jag måste gå hem och sova en stund. Och det gör inte du alltså. Nej. Men då, nej. Det är ju ingen bra strategi. För om du inte sover på natten och inte på dagen så blir man ju trött. Men jag brukar sova på natten. Men idag så, eller igår så nej, det blev bara att man var vaken till bortåt och nätt där. Och sen så skulle man upp nu. Så det var, nej, det var inget roligt i morse. Men sen vaknar man upp och sen tittar man ut genom fönstret. Och så blir man bara ännu mer deprimerad. Vad är det här för någonting? Svensk sommar antar jag. Fast jag tyckte det var lite skönt med regn idag. Tyckte du? Ja, när jag vaknade och hörde liksom regnet klappa lite grann på fönsterbrädan, så tyckte jag så här, ja, men det kan behövas lite någon dag när man slipper gå i solen. Det kan faktiskt vara skönt med lite regn. Man får, kan göra ingenting. Man behöver inte känna pressen av att man ska vara ute och bli brun. Och man behöver inte... Shit, vad gammal du är, Kim. Ja, jag vet. Skönt med regn. Ja. Slippa solen. Ja, men jag kan tycka det är lite skönt. Vi bor i Sverige. Hur många soliga dagar var det förra sommaren? 2? Jag har ingen aning. Det kanske bara var... Det var ju den sämsta sommaren sedan 87 i fjol. Och då är det väl trevligt om vi får lite sol i år. Ja, eller? Ja, ja. Ja, det ser ju för bedrövligt tråkigt ut nu när jag kollar ut faktiskt. Helt grått och helt... Ja, strunt i det. Du, jag läser i dagens Metro och tänkte vi skulle prata om det lite grann. En polischef säger, cyklisterna struntar i rödljusen i Stockholm. Mm. Få cyklister stannar vid rött ljus. Över 80% struntar i rödljusen när Metro stod vid en korsning på Kungsholmen i Stockholm under rusningstrafik. Problemet är allvarligt eftersom olyckorna ökar, säger polisen Hans Nilsson i dagens Metro. Alltså. Vet du vad jag tycker? Nej. De är cyklisterna som gnäller över att bilisterna kör och att de inte bla bla bla. Alltså, de ska ju inte, kan ju inte säga någonting om det om de inte själva följer trafikreglerna. Nej. Och jag undrar, ska det är ju ett jäkla krig mellan cyklister och bilister faktiskt. Alltså just det där att bilisterna stör sig på att cyklisterna kommer farandes i 180 och cyklisterna tycker inte att de får plats. Men alltså, nej, alltså cyklister, bilister, mopedister, motorcyklister, listan kan göras lång. Mm. Alltså stockholmare kan inte bete sig i trafiken. Det är inte så enkelt bara. Jo, men det kanske är så. Men jag bara kör mot rött och man går lite som man vill och man tänker inte på någon annan och man tänker bara på sig själv. Och man tutar på varandra. Ja, men alltså, förr eller senare så smäller det ju. Då får man ju skylla sig själv. Nej, man är riktigt usla på det här i Stockholm tycker jag. Alltså jag såg faktiskt en trafikolycka. Det var så att det kom en cyklist i en jäkla hög fart, fast säkert inte mer än 50 km i timmen. Alltså det gick undan, men det ser ju väldigt, väldigt snabbt ut när det är någon som cyklar. Ja, 50 på cykel är väldigt snabbt. Ja, han cyklar snabbt och han har på sig träningskläder och sånt. Och så cyklar han längs med Hornsgatan på väg ut. Och så precis, vet du den vägen som går ner till Münchenbryggeriet där? Mm. Det kommer en bil på andra sidan vägen och ska svänga ner där. Och svänger fast det kommer en cyklist som har företräde. Och han får alltså tvärnita så att han flyger över cykeln på något sätt. Mm. Och klarar sig precis från att dunka liksom hela kroppen rätt in i bilen. Det såg skitläskigt ut. Alltså man fattar ju vilka krafter det är. Men vet du vad bilisten bara drar? Mm. Men det är som vanligt. Ja. Jag tycker att det... Ja, men jag har också en bekant som var ute och cyklade nere vid Gamla stan. Och tänkte då att du cyklar från Gamla stan upp mot Slussen. Mm. Bara den biten just där. Det. Och så är det ganska mycket. Det var klockan 4-5 på eftermiddagen och du åker cyklar hem från jobbet. Så det var väldigt mycket cyklar ute och trafik. Mm. Och helt plötsligt så ser hon bara hur cyklisten framför kommer bli nermejad av en buss som kommer bakifrån. För bussen bara kör. Oh, ja, sagt och gjort. Bussen kör ju på honom. Han bara liksom rasar ner i backen. Det gick bra. Ja, vilken tur. Det åkte inte så fort. Men stockholmare i trafiken snyter. Vet ni vad? Så här är det nu i alla fall. Du som lyssnar, nu är det dags att spöa Johan i Smartast i stan. Du ringer in på 0200 11 12 13 och helt enkelt ställer upp. Det har inte gått så bra för dig hittills, va? Hur har det gått måndag tisdag? Ja, i måndags så var jag ju nyvaken och ovan för att torska väl med en 6-4 eller någonting. Igår så blev det väl lika om inte ens jag vann i någon slags utslagsfråga. Jo, det gjorde du faktiskt. Du vann en utslagsfråga. Ja. Vi tar en liten paus här. Det är Smartast i stan. Du ska tävla mot Johan Kinmark. Det är bara att ringa från och med nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk, jag. Jag är Kinmark, god morgon. Det är dags för Smartast i stan och det är ingenting att be för, Johan. Du ska få tävla mot Peter. God morgon, Peter. God morgon. Är ni beredda? Amen. Ni vet hur det går till, man säger sitt namn och svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går det över till den andra. Yes. Lycka till, Peter. Ja, tack tillsammans. Ja, inget fjäsk fram och tillbaka nu. Nu kör vi. Diaren, flodhäst, kalv i 3 år. Johan. Ja. Näpp. Är rätt. Var Ryssland det första kommunistiska landet? Peter. Ja. Nej. Jo. Är Selaön Sveriges största ö i en insjö? Johan? Ja. Rätt, Johan. Bra. Hur går det för dig, Peter? Kom igen nu. Peter, fan, 3-0. Jag vaknar till nu. Ligger det berömda hotellet Knaus i Härnösand? Nej, Peter. Ja, vart ligger det då? Nej, Sundsvall. Ja, det är rätt. Bra, välkommen in i matchen, som man säger. Tack. Heter Vietnams valuta dong? Johan? Nej. Jo då. Nu står det 3-2 plötsligt. Är en fotbollsmatch och en bandymatch lika långa? Johan. Johan svarar. Ja. Det är rätt. Ligger världens största bibliotek i Buenos Aires? Peter? Nej. Nej. Ja, men fan, vilken tur! Det ligger i Washington. Nu står det 4-3 till Johan plötsligt här. Nu får ni vara snabba på den här. Dansade och pausade Panettos förra sommaren? Peter? Ja. Ja. Nu är det lika, nu är det olidligt spännande. Ja, fan vad nervös jag blir nu. Ja, det ska det bli också. Det är en prestigefylld tävling utan pris att vinna. Verkligen. Är Tyskland till ytan större än Norge? Johan? Vilken fråga. Tyskland större än Norge? Nej. Det är rätt svar. Kan vara otroligt viktigt det här. Går vals i 4/4 takt? Peter. Ja, Peter. Ja. Där förlorar du ordentligt. Det är 3/4 takt. Johan Kinmark kan lyfta händerna mot skyn och bara vråla ut sitt glädje. Vilken prestigekamp. Det var en bra fight, Peter. Nej, för fan, hela dagen är förstörd. Nej, jo då, det är klart att den är där. Det är en viktig match. Att förlora en tävling, fine. Men Peter, det finns ingen skam att förlora mot mig. Eller? Du, Peter, en snabb fråga bara innan vi avslutar. Ja. Trafikanter i Stockholm, vad säger vi om dem? De kan fan inte köra bilen i jävla stan. Bra! Då är vi röns. Tack för det. Där. Det är lite manskärlek här i Radio 1 idag. Ni fick lite så känsla för varann. Ja, men det var en bra snubbe, Peter. Ja. Alltså, de här ja- och nej-frågorna, det är ju roligt. Men ibland kan jag känna att det är lite slumpen som avgör. Ja, det är det ju. Man kan ju inte kunna allt som är de här frågorna heller. För det är viktigt ganska... det här med Norge och Tyskland. Är det lite otippat att Norge är större tytan, eller? Mm, faktiskt. Det är det faktiskt. Ja. Du, vi pratar om trafik idag och jag skulle vilja veta, och precis som Gert har orerat över, att man bygger om och fixar till på alla ställen samtidigt istället för att ta en plats i taget. Det tycker jag finns en poäng med, eller hur? Det här kommer ju folken att rasa över. Ja, jo visst är det så. Samtidigt så är det Stockholm en så stor stad och det flyttar så mycket folk hit hela tiden. Ja. Man måste väl försöka... fräscha till det så gott som möjligt. Men visst, så är det. Det blir ju aldrig färdigt. Nej, och det är alltid kör. Och jag tänker så här, hur ska vi kunna samsas här? Vi kan inte ha trafik i innerstan på det sättet som vi har. Med tanke på, som du säger, att det blir mer och mer folk som flyttar in. Mm. Vi har blivit för stora för Stockholm. Alltså, vi är för många för Stockholms liksom, trafik. Och det går inte att lägga om hela systemet heller. Nej, och frågan är om det är därför, om det är det där som gör att stockholmare kanske kör mot rött och cyklar mot rött och beter sig ganska, för att det är så mycket, man bygger om så mycket så att de har blivit så frustrerade efter alla dessa år. Ja, det kan vara så. Vi ska se, vi har med oss någon på tråden, Johan. God morgon. Hallå, ja. Hej, vem pratar vi med? Vi pratar med Danne. Tjena, god morgon, Danne. Jag jobbar ju med vägar och sånt där. Förklara för oss så vi förstår. Alltså grejen är, så vi har ju en vinter i Sverige, så vi kan inte hålla på med vägarbeten på vintern, för då tar det ju en evighet. Mm. Och vi ska ta ett det gör det ändå. Taget. Ja, det gör det ändå. Men ska vi ta ett ställe i taget, då kommer det ta 10 år att fixa det som vi fixar i år. Okej. Okay. Och då hinner allt annat förfalla under tiden, så vi måste ju hålla på som det är. Men sen så, en sak som jag stör mig på, det är när det är vägarbeten på såna här väldigt trafikerade vägar. Varför kan man inte jobba 2-skift eller 3-skift? Ja, det är... 3-skift, är det dag, kväll, natt? Dag, kväll, natt? Ja, eller? Precis. Det blir 3-skift. 3-8 timmars pass då. Ja, just det. Då har man dygnet runt. Problemet är ju då att det direkt kryllar ju inte av duktigt folk som vill jobba med det här. Nej, alltså. Det är det som är stora problemet. Vi har sökt upp en grävmaskinist i vår firma i 2 år snart och fortfarande inte fått namn. En grävmaskinist? Ja. Du ska inte ha nummer till Aschberg då? Ja, jag ska inte ha någon jävla lökmördare. Vi ska ha någon som kan jobba. Jag vet inte fan om han är... Jag är säkert jätteduktig, men jag tror ändå att han skulle klara av sig på arbetsmarknaden. Men han är säkert jätteduktig på att hålla på med sin tom. Jag tror säkert att hans lön skulle vara lite mer än vad vanliga vägarbetare har också, kanske. Eller? Ja, eller? Danne, är det bra pröjs, eller? Han är jättevälkommen att provköra ändå om han vill. Det är inget snack om det. Men där tror jag det stora problemet ligger i att det inte finns tillräckligt med bra folk. Och sen så kommer det in mer och mer utländsk folk också. Och jag har flera polare som har jobbat med de här stora vägbyggena nu, som runt Skanska och Karolinska där. Just det. Och det blir mycket fel på grund av att det blir missar i kommunikationen på grund av att de inte snackar samma språk. Att det är språkförbistring då, tänker du? Ja, det är inte dåligt folk som kommer ifrån. Polackerna och folket som kommer hit är oftast mycket, mycket bättre och mycket snabbare på att jobba än svenskarna. Det tycker jag var roligt att höra, för det är faktiskt sällan man hör just den meningen. Det brukar vara mycket klageri annars. Det är klart det finns. Ja, men det är väl avundsjuka det handlar om. Jag jobbar med jättemycket på polacker som är jätteduktiga. Problemet är att det är inte alla gånger det går att kommunicera. Nej. Men du, när du säger att ni har en grävmaskinisttjänst ledig och det samtidigt är så många som är arbetslösa, jag får inte ihop det där riktigt. Nej. Är det brist på just duktiga grävmaskinister generellt? Ja, det är det. Absolut att det är brist på duktiga grävmaskinister. De som är duktiga har redan jobb. Okej. Någon, då måste man få någon från en annan firma. Det kommer in mycket nytt. Den andra gruppen som jag jobbar med, de har precis fått lite tjej nu. Vilket jag tycker är jätteroligt att det kommer in coolt. Tjejer i det här. Mm. Ja, det tycker jag är suveränt. För det här är liksom inget gubbyrke. Vem som helst av att köra en grävmaskin. Så länge man har lite, man måste ha lite känsla. Det är det som... Jaha, okej. Okay. Ja, men då blir det kanske svårt för tjejer. Jag förstår nog det. Ska vi försöka att trigga igång? Men... ja, men jag tror det kanske inte är det första de tänker på när de vill ut och börja jobba liksom, och köra grävmaskin. Nej, det är väl inte det. Men vi får väl uppmana lyssnarna då att sitter du där lite halvt arbetslös så bli grävmaskinist. Ja, det finns absolut jobb. Men sen kommer ju vintern då, som sagt. Och då är det kanske inte alla som har jobb längre. Nej, just det. Men vad gör du på vintern då? Jag har rätt mycket jobb ändå. Så att, vad gör du då? Okynneslägger lite asfalt då? Nej. Ja, precis. Jag gräver lite gropar lite här och där. Så att jag är en sån grävpirat. Ja, det är bra. Jag gräver lite grann och så tvingar folk att betala. Nej, men vi har ju de här jävla... Det kommer ju snö också. Ja, det kan man lugnt säga. Min chef har ju såna här stora bandschaktare. Så vi sitter på snötippar och trycker upp dem i jättestor hög. Mm-hmm. Och det vill jag säga. Det är nog världens absolut särklass tråkigaste jobb. Ja, det låter inte jätteroligt faktiskt. Nej, så många gånger jag tänkte på det i vintras att jag skulle hoppa ur och lägga mig under larven när jag rullar ner baklänges. Men jag gjorde inte det som tur var. Vad skönt. Kan du det säga känns den ändå... meningen igen? Vad då för någonting? Rulla ner... Ja, men vet, man kör rulla, vänta, säg det bara. Rulla ner, vad var det, larven och lägga mig på bakhänget, sa du så? Nej, jag sa så många gånger som jag tänkte inte att jag skulle lägga mig bakom larven när jag rullar ner från snöhögen. Jaha, jag tyckte det var lite svårt att förstå vad det var. Ja, det är stora larvfötter, stora band. Ja. Som är breda, som bär ovanpå snön. Vi måste lägga mig under dem. Okej. Okay. Tack så mycket för att du... Jag måste avbryta dig för vi ska ha en liten paus alldeles strax. Tack för att du delar med dig. Ja, hej. Skön lirare. Det har ni hela tiden, sa han, om att vi skulle ta paus. Tyckte jag var lite sådär, va? Ja, det är inte vi som bestämmer. Nej. Ja, fick vi klarhet i det här nu alltså? Att det beror på... De bygger så mycket i Stockholm för att man kan inte bygga bara på ett ställe... Alltså åt gången, för då skulle det ta en jäkla tid. Ja, just det. Det ska man ju förstå. Det finns inga grävmaskinister. Nej. Och man kan inte jobba på vintern. Nej, så är det. Det var de tre argumenten. Det var de tre. Och jag ser höll det, eller? Alltså jag vet inte. Nej, inte jag heller riktigt. Vi får ta och fundera på det lite grann. Och medan vi gör det, vi funderar, så kan du ta och slänga dig på telefon, du som lyssnar, 0200 11 12 13. Hur ska vi få ordning på trafiken i Stockholm? Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Det känns som att vi redan nu är för många med för många fordon. Ja, och frågan är lite tudelad också. Det är ju både det här med vägarbetarna och folk som inte kan bete sig i trafiken. Precis. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärde. God morgon, jag heter Kim Kjernfalk. Och jag är Kidmark, god morgon. Idag pratar vi om trafiken i Stockholm och det är ju faktiskt försorgligt. Vi ser i tidningen i Metro här. Polischef som säger cyklisterna struntar i rödljusen. Hur fasen ska vi få ordning på trafiken då? Man har ju alltid bråk mellan bilister och cyklister. Mm. Men då får ju faktiskt cyklisterna också skärpa sig och faktiskt stanna när det är rött ljus. För det gäller även dem. Det är ett evigt krig det där och jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig. Jag vet inte riktigt vem jag ska heja på. Men, alltså, jag kan bara tycka så här att om vi har regler, om alla börjar med att följa dem, så kanske vissa problem löser sig. Ja, men samtidigt så, jo visst, det låter ju jäkligt enkelt. Ja. Men är inte regler till för att brytas också? Jo, det är det väl. Nu snurrar du runt den diskussionen i 180, Johan. Visst är det det, men trafikregler som man bryter kan göra jävligt ont i kroppen. Vi pratar ju också om det här med att hur ska vi få trafiken att fungera och flyta överhuvudtaget? För jag tycker att vi har blivit för många här. Mm. Alltså det är uppenbart att bilisterna och bilarna, det är för många bilar. Det är ju köer överallt och hela tiden. Samtidigt så är det svårt för, jag tycker det är svårt för mig i alla fall. Jag vet inte hur det är med det, att säga att vi blir för många här. Jag menar, jag är ju inte härifrån, jag har flyttat hit själv. Så att, ja, men jag håller med. Jag säger inte att den ena har mer rätt än den andra. Så, det är inte det jag menar. Jag menar bara att vi har växt ur den kostymen som vi har för... Har du körkort, Johan? Nej, det har du inte. För det är alltså så här, när man kör runt om här i Stockholm så märker man så att här skulle det funnits en fil till, här skulle liksom... Vi kan inte härbärgera trafiken och det är så mycket köer. Det är synd, tycker jag. Vi ska se om vi har med oss Kjell... Ska vi se, Kjelle, han hade lite förslag. Det hade vi inte, då ska vi se. God morgon! God morgon. Hallå. Hej. Hallå. Anders. Det är du. Hej. Vad säger du? Ja, jag har sett det för några år sedan, 2007 där, och till deras OS, de hade väl 2000 för mig. Så de gjorde ju väldigt stor satsning på sin infrastruktur där och byggde, jag tror man är lite osäker, men jag tror att det var nästan 8 mil så här tunnlar under det här Sydney där. Oj, 8 mil. Ja. Okej. Okay. Sydney är en ganska stor stad också, va? Det är, jag har fått 10 miljoner som bor där. Och jag var fan att det är inga köer alls i den där stan. Alltså. Vi åkte fram och tillbaka med bussen där på dagarna där. Men så fick jag plötsligt på ett fantastiskt bra i Sydney. Så att, vad fan, går det att bygga bort om man vill? Det är... du säger tunnlar helt enkelt. Det är det som är melodin. Ja, om man inte får plats upp på så får man väl göra under det. Mm. Frågan är bara hur lång tid det skulle ta. Ja, det är... Det är jag och Johan, ja. Vi får åka färdtjänst när det är klart. Ja, men om vi tittar där nu så är det ju väldigt mycket stora sådana här projekt i Stockholm här. Och 2015 ser det ut som att allihopa ska vara klara. Alltså, så att, Jo, men då har vi fått nya sen. Ja, jo, men det... De har ju inte tillräckligt... Det finns väl inte till med gubbar som kan göra de här jobben. Nej. Det kanske är så. Och apropå trafik, tack så mycket för ditt samtal. Men alltså det här med vad heter det, vägarna på, som är inne i innerstan. Där är ju inte så mycket bilar egentligen. Men det är ju på väg in och ut ur stan som det är tilltäppt, eller hur? Ja, men det är ju helt galet det där, vilka köer det är. Alltså, när man ska ta sig... Alltså, tänk att du ska åka, att du inte bor i Stockholms innerstad, att du bor någonstans utanför, kanske en ganska bra bit utanför. Mm. Och så ska du ta dig in. Du får ju lägga på en timme minst ibland när du ska hit på morgnarna. Jag menar, och det är liksom, nu är det så att, så är det bara. Ja, man får ju räkna med det. Ja. Ska det vara så då? Ska det vara så jäkla knöligt? Kan man inte... Ibland tycker jag att det måste gå att lösa på något sätt. Mm. Alltså en sak som jag har gnällt över, eller inte gnällt, men föreslaget som jag tycker att vi är för dåliga på i Stockholm också, det är att använda sig av vattenvägarna. Smart. Alltså jag bara kände så här, sjön ligger där sjön ligger. Det är redan klart. Det kostar inte en spänn. Mer än att man ska sätta en båt i trafik. Ja, eller en jäkla massa båtar i trafik. Ja, ja, men alltså, på västkusten, där använder man ju vattenvägen precis som vilken väg som helst. Jag förstår inte varför vi inte gör det här. Vi har ju alltså det är ju en fantastisk resa också. Det är ju en fantastisk stad att se från vattnet. Ja. Och jag menar den båten som går mellan Djurgården och Slussen till exempel. Varför går inte sådana bussar eller sådana båtar överallt? Skytteltrafik. Ja, alltså på flera ställen. Visst är det konstigt? Ja, en bra fråga. Jag har faktiskt inget svar på det. Och då brukar jag svara på nästan allt. Ja, nej men för jag menar, och det är inte så att man behöver anlägga någon väg eller planera. Det ser ju ut som det ser ut. Det är redan klart. Det är gratis. Kanske det finns så många båtar då? Nej, men alltså, ja, jag vet inte. Jag bara tycker det känns lite konstigt att man inte utnyttjar båttrafiken mer. Och det kan man göra även på vintern. Ja, ja visst. Det är ju bara att hacka upp. Ja, då får man jobba lite kanske. Alltså att man får hålla en ränna ren. Men jag menar, det gör man ju på alla andra ställen. Så varför kan man inte göra det här? Vi har någon med oss. Det är kanske någon som ska tala om för mig varför det inte funkar att åka på vattnet. Hallå! Hallå Kim, hej Johan. Hej. God morgon, vem pratar vi med? Ja, Hasse. Hej Hasse. Hej, jo jag tänkte på det här, ni pratade om trafik, eller Kim snackade om att Stockholm man inte kan köra. Och sen så kom ju Danny in som höll på med och jobbade på vägarbeten. Ja. Och jag tyckte det var lite kul för jag satt och körde E4 söderut så att jag kom ner mot Södertälje där de håller på och jobbar på E4 just nu. Ja. Och där har man målat med gula linjer och 70. Och man sänker farten för att skydda dem som jobbar på väg. Och det är ju helt rätt. Men jag ger mig fasen på att det var jag och någon till som sänkte till 70. Resten blåste med bilar på i 100. Och det är ju redan förbjudet att köra för fort. Och det verkar inte hjälpa. Nej. Men då tänkte jag så här, om man håller på att köra, blåser förbi en byggarbetsplats på vägen i 100 km i timmen, skulle man inte kunna prova att rubricera det som mordförsök? Jo. Men det är det ju nästan. Ja. Faktiskt. Det borde ju ge lite högre straff. Men alltså, det tycker jag, det finns vissa ställen där jag blir mer upprörd än andra när det, människor som kör för fort. Och det ena är när man inte saktar ner vid byggarbetare, och det andra är när man bränner på som en idiot utanför skolor där det är 30. Det tycker jag också är under all kritik. Ja, det är det. Min äldsta grabb, han är stor nu, men han skulle springat upp till skolan en kväll för att de skulle ha Lucia firande, då var väl 11 år tror jag. Ja. Och dumt nog så tyckte han inte att han hann springa upp till övergångsstället så att han skulle snedda över gatan. Då hade han en fruktansvärd tur, för den bilen som körde på honom höll med all säkerhet 30 för att han överlevde den smällen. Men gud vad hemskt ändå. Ja, jo, det var inte roligt. Nej, det... Men Stockholm har inte för lätt för det där med trafik alltid. För jag kör ju över hela landet. Just nu är jag på väg till Norrköping och det är lite skamligt att vara ur Stockholm och behöva inse att det är väl vi och göteborgarna som tävlar om att vara främst på bilkörning i Sverige. Och då är vi ändå, det är de två största städerna, man borde vara mer aktsamma om varandra. Tack så mycket för ditt samtal. Johan, när vi kommer tillbaka pratar vi vidare om trafiken. Hur ser du på Stockholmstrafiken? Tycker du att det flyter? Det tycker inte jag. Jag tycker att det är allt för mycket bilar och vi är för dåliga faktiskt, som vi pratade om igår lite grann, att åka tillsammans. Det kan vi göra bättre. Du ringer in 0200 11 12 och 13. Vi är strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk. Ja. Och jag är Jirsin Mark. God morgon och titta här, Kim. Så där ja, nu kommer solen. Den spricker upp. Du är positivt inställd idag, Johan. Jajamän. Det är trevligt. Du, vi pratar om det här med trafik och så. Och jag läser i Metro här att det är en tjuvstart för Norra länken. Vet du vad Norra länken är? Men jag har faktiskt ingen aning om de här. Alltså jag brukar tänka på det där när Sanna sitter och pratar om trafiken och vad det är, stopp och djur och vägar och där och där. Jag är ju helt vilsen. Jag kan Ringvägen, Götgatan och Folkungagatan. Ja, men så här är det. När jag flyttade till Stockholm så hade jag ingen aning om vart saker och ting låg. Det var först när jag körde bil runt om i stan som man fick liksom förhållanden till varann och sådär. Är det det man måste göra alltså? Ja, jag tror det faktiskt. Ja, då kan jag ge upp lite grann, för jag kan ju tyvärr inte köra så mycket bil. Men tänker du gå utan körkort hela ditt liv? Men vad är det för fråga? Ja, men jag ställer frågan bara. Det är klart att det kommer gå... Nej, det kommer jag inte. Men varför tar du inte körkort då? Det är för att det inte riktigt är så enkelt som du tror. Att det är ekonomiskt? Men jag vet väl precis hur svårt det är. Jag har ju körkort själv. Jo, fast när tog du det då? Mm, det var 20 år, men det spelar ingen roll. Det är klart det gör. Varför det är mycket då? Enklare när man är ung och fräsch. Ja, men herregud, du är ju ung och fräsch. Ja, du är bara 26 år. Ja, men när man det brukar du ju säga, att du är ung och fräsch. Ja, men i det här fallet så... Säger jag inte. Nej, men det är klart att det är enklare när man är 18 och fortfarande har geisten uppe och verkligen vill ta kök. Och jag övningskörde massor när jag var 16-17. Ja, vad hände då? Ja, jag vet inte vad som hände. Jag tror att det är farsans fel. Jag skyller fan allt på farsan. Nu svor jag igen. Men varför då? Förlåt. Ja, men det är för att han inte var tillräckligt på. Och då blev jag inte tillräckligt på. Och då du cyklade född på 90... jag bara runt. Är du född på 90-talet? Nej, det är du inte, va? Nej, du får nog do your math här om jag är 26 år eller 20, 13. Inte räkna. Nej, men för det låter lite, är jag född. Ja, för det låter lite curlat nämligen. Pappa tog inte tag i det så att jag tog körkort. Det kanske borde kommit från dig. Du kanske inte förstod min ironi där riktigt. Nej, jag gjorde inte det. Jag sa det med glimten i ögat. Nej, det borde du förstå. Du borde ju se att jag har en stor glimt i ögat här. Och att man inte hör det i radio kan jag väl köpa. Nej, men det är klart att jag ska ta körkort någon gång. Men det, alltså, just nu så finns det ju... Ärligt talat, varken tid eller pengar. Och förutom det, Johan, helt ärligt, så finns det ingen motivation heller med tanke på att vi har en, för det får man säga om Stockholm, en fantastisk, en riktigt fantastisk lokaltrafik. Ja, så länge det inte är strejk i alla fall. Jo, men jag menar, det är ändå så här, när jag kommer till Uddevalla, det går bussarna går med en halvtimmes mellanrum. Mm, och här är man jätte där när det står 7 minuter. Ja, eller, fan också, 3 minuter kvar. Alltså de här minuterna, man är bra bortskämd. Ja. Vi ska ta ett litet telefonsamtal och höra, det är någon som ringer på här. Hallå? Hallå? God morgon. God morgon, Dennis heter jag. Hej. Jag tänkte på Johan där med hans kök. Mm. Jag är 29 och tog ytterligare behörighet här tidigare i våras. Tog 6 veckor att ta lastbilskort, så det är inte så svårt att man säger. Men det är det, ja. Men 6 veckor, alltså hur mycket körde du per dag då? Ja, jag körde 2 timmar om dagen, men det är totalt 16 timmar hade jag köra. Okej. Okay. I det här paketet. Ja. Är det inte lite mer att göra när man ska ta körkort som jag från scratch då? Ja, om man tänker för att köra lastbil för tiden så måste du ha en massa extra kompetenser och grejer också. Okej. Okay. Det var mycket. 2 teoretiska prov här faktiskt. Jaha. Så... Vad ska du ha det till då? Ska du jobba med det eller? Ja, jag jobbar med det nu så... Ja, okej. Okay. Så det är bara att ge sig fan på det så går det. Ja, det har du rätt i. Du har rätt i det. Jag är väl nästan 90-talist och lite lat kanske. Det kanske är där skon klämmer. Ja, tack. Jag är ganska lat jag också. Så det... Alltså, ja, nej, Dennis, det har du fixat det ska fan jag också göra det. Ja, jag hejar på dig. Tack för pushen nu. Tack, ja. Hej. Hej. Du ser, som är många som håller på dig nu. Mm. Det är nästan som man har lust att lotta ut dig till en bilskola, men det ska vi inte göra. Nej, det ska vi inte göra. Jag tycker det är lite tråkigt att det inte har ringt in någon som har blivit lite förbannad på oss, för vi sitter här och sågar stockholmare i trafiken vid fotknölarna. Tydligen så känner de väl det själva också. Vi hade ju någon som ringde in där som sa att man får bara konstatera att jag är urstockholmare, men vi kan inte bete oss i trafiken. Nej. Vi kanske kan slå fast där om ingen vill ringa in och argumentera eller dementera den uppgiften att stockholmare helt enkelt är helt urusla i trafiken. Ja, alltså jag kan säga det är inte många minuter kvar innan vi tar paus, att du får ringa. Du som tycker att vi sitter här och gnäller och hoppar på stockholmare, det tog inte längre tid än så. Ring in skulle jag säga, men det gjorde du redan. God morgon. God morgon, god morgon. Vem pratar vi med? Kjelle. Tjena Kjelle. Tja Kjelle, god morgon. Ja, hör du, vad fan, det är ett helvete när man är ute och får med maskiner efter vägar och donor och sånt. Då är ju de där stockholmarna i vägen. Men när det ska vara plogat och fixat, då är det alltid bra att man finns där. Ja, du tänker så, ja. Ja, ja. Vad kör du för maskin då? Ja, det är en sån där. En sån där? Ja, men själv, jag måste gå ut där. Kan du stänga av radion också kanske om du vill? Ja, men nu hör vi dig. Vad är det för något du kör då? Nej, men det där är obehagligt. Jag kör ju med sån här grävmaskin när man är ute och hjular efter vägar och sånt. Och ja, du skulle behöva vara med en gång och åka med, för det är obehagligt när folk kör. Det är nästan som man vill ju inte ge sig ut på vägarna överhuvudtaget. Det är omkörningar och farligt. Mm-hmm. Ja. Vad tror du att det beror på? Är det för att folk bara är så stressade liksom? Eller? Ja, det verkar ju vara jävligt stressat. Ja, det är ju för jävla märkligt att folk inte kan bete sig. Ja, visst är det. Ja, men på riktigt är det. Sånt är det ett jävla gnäll för att man inte är där och kör. Och sen när man har varit där och kört, då är man vägen när man ska därifrån. Ja, det är ju så där det är. Ja. Ingen ordning på mänskligheten. Vi får gå vidare helt enkelt. Tack så mycket för ditt samtal. Ja, tack. Tack. Jo, den här norra länken i alla fall, Johan. Ja, just det. Det var den du skulle komma till. Ja. Det är alltså, man ska kunna åka tunneln mellan Norrtull, Frescati och Värtan. Det är ju ganska smidigt förstås. Ja. Men då, det som är skrällen med det här, det är faktiskt att de blir klara tidigare än vad de trodde. Har du hört talas om det någon enda gång? Nej, det måste vara århundradets kors i taket. Det blir klart närmare ett år tidigare än planerat. Står det varför? Hur det är möjligt? Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Och det står också så, enligt trafikanalyser kommer de nya tunnlarna att betyda att 6 av 10 fordon försvinner från Valhallavägen och Lidingövägen. Det är helt otroligt. Ja. Ska vi tro på det här? Jo, men det måste vi väl göra. Vi måste ju också då berömma, skicka en eloge till de här arbetarna. Det kanske är ett par riktigt vassa polacker som bara har gasat nu ett år här. Och visat oss var skåpet ska stå, ja, kan man lugnt säga. Lite så. Du, det är dags att visa mig var skåpet ska stå i form av en lista. Ja. Vad tror du om den? Ja, kör på. Vi kör på, Johan. Hjärtslista. Ja, det är inte hjärtslista, eller det är ju, men det är ju någon slags variant här. Det blir sin markslista. 5 tankar om semestern, Kim. Jag lyssnar. Som tyvärr bara är 2 tankar om semestern. Vi kanske kan få det i en följetong idag då. Lite så. Ja. Jag har inte riktigt gjort min hemläxa, ska erkännas. Jag försov mig ganska grovt, men det finns inget att skylla på. 5 tankar om semestern, plats nummer 5. Finns det något mer heligt i vårt avlånga land än semestern? Från mitten på februari till slutet på augusti är det enda man pratar om på jobbet är den här semestern. Hur intressant tror du på riktigt att det är att veta när just du ska ha semester? Bra där! Plats nummer 4. Och sen har vi naturligtvis det här med alla förväntningar inför semestern. Det ska vara 3 långa veckor som ska vara så trevliga och mysiga med bra väder, god mat, gott dricka och en riktigt härlig semesterkänsla. Och innan man vet ordet av så har de här 3 veckorna regnat bort. Så kan det vara faktiskt. Men det är intressant det där med semesterhysteri. För att det är ju sådär, man går ju hela året och bara, fan vad gott det ska bli när sommaren kommer, man ska vara ledig och man ser framför sig hur man ska sitta liksom i en solstol och... Jo, men bara en sån här diskussion som man kan ha, som man kan föra på arbetsplatsen, när du berättar för mig, du frågar mig vilka veckors semester jag ska ha. Har jag gjort det? Nej, det var en hypotetisk, det är väl helt ointressant, eller? Ja, när har du semester då? Ja, vecka 27 och så. Ja, sen då? Ja, det är sant. Men det är sånt där som man bara säger för det inte finns någonting att säga, ungefär som, vilket fint väder vi har, eller något sånt där. Alltså... För jag menar, allvarligt talat, visst, man kanske umgås med jobb och kompisar på fritiden, men i stor utsträckning då? Oftast har man i familj ganska mycket planerat och ganska mycket att göra under semestern, så man kommer inte ses ändå. Och då spelar det väl liksom ingen roll, men det pratas ju om det, det är som du säger. Jag tycker att vi är lite för semesterkåta i det här landet. Ja, men förutom det, men det jag skulle säga var så här, man går och väntar på sommaren och det ska bli så himla skönt med semester och allt vad det nu är. Och så kommer semestern. Och ska man göra allt det där som man inte hinner med? Man ska åka och hälsa på folk som man aldrig, alltså som man inte hinner med. Som jag var ju ledig en vecka ifrån Hjärtsvärd och var nere i Uddevalla med Eddie. Mm. Fy fan, jag var helt sönderstressad när jag kom hem. Alltså jag tror att Eddie fick träffa 14 eller 15 stycken. Det var min gamla farmor som är riktigt gammal nu. Och, du vet, man ville att hon ska träffa en del människor när man åker ner. Min gamla farmor, min farbror, alltså släkt och någon kompis. Alltså det blir... Fy fan, vilket surr. Ja. Vi åkte, jag hade med min bil, vi åkte som skyttetrafik fram och tillbaka från ena orten till den andra, och det spöregnade överallt. Men det spelar ingen roll, för vi var där för att umgås liksom. Mm. Men den veckan, det var riktigt skönt att slå ner röven i liksom stolen här på Radio 1 igen och bara känna, gud, nu ska jag vara här. Ja, men så ska det inte, så ska det inte nej, vara. Nej, så ska det inte vara. Man pratar om att det ska bli semester och det ska bli så lugnt och skönt. Ja. Men det är som du säger, man stressar ju upp sig då också. För då ska man försöka maximera den här semestern. Ännu värre, för då stressar man över att det ska vara fint väder också. Ja, det är därför det jag bara har bokat något. Upp max en av mina 3 veckor. De andra 2 veckorna ska jag bara ligga still i en solstol, oavsett om det är sol eller inte. Det tycker jag du gör rätt. Det här är Radio 101,9. Jag heter Kim Kärnfalk. Jag är i Kinmark. Vi är alldeles strax tillbaka. Ring in till oss 0200 11 12 13. Har vi en semesterhysteri i Sverige? Vad tycker du? Ja, det är bara att ringa in som sagt. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk. Och jag är i Kinmark. God morgon. Vi sitter här och diskuterar lite trafik och lite av varje. Vi ska ta en liten paus från det, och så ska jag faktiskt läsa upp den tråkigaste nyheten, eller den tråkigaste dagens skarv jag någonsin har sett, tror jag. Dagens skarv. Jag hörde att du har varit sjuk, vad är det med dig? Jag vet inte, men morgon när jag vaknade så var jag sängliggande. Ja, så rolig var den. Det var väl kanske den sämsta. Kan det vara så? Genom alla tider. Vad tror du? Gå vidare. Vi går vidare. Dagens datum i historien. Kim, vi måste bara ta det här en gång till, för att jag får inte riktigt in det här i mitt huvud. Visst är det så att du som lyssnar har bestämt att dagens skarv faktiskt ska finnas kvar? Ja. Ja, det är fan helt sjukt. Japp. Men nu är det dagens datum. 26 juni är det idag. Hoppas du har något kvar av lönen som du brände igår på krogen kanske. Madagaskar har en nationaldag. Och Rakel och Lea har namnsdag idag. Grattis Lea, grattis, säger jag. Till en av Eddys bästa kompisar. 1959, jag kör alla datum som är av värde denna dag. Ja, okej. För det är ju, som du sa, en riktigt bra dag. Ja, det jag kör i vind. Grejer. Då ska vi se. 1912, Gustav Mahlers symfoni nummer 9 har urpremiär i Wien. Ja, det var ju så där kanske. Jo då, det gills. 1945, Förenta Nationernas stadgar undertecknas. 1948, det första planet i luftbron landar i Berlin, Västberlin. 1959, Ingmar Johansson Ingo blir världsmästare i tungviktsboxning genom att knocka Floyd Patterson i Yankee Stadium i New York. Det är ju stort alltså. Det är stort. 1963, där är också stort. President John F. Kennedy fäller de berömda orden: Ich bin ein Berliner, under ett besök i Västberlin. 1975, Indira Gandhi skaffar sig under kuppartade former större makt och inför undantagstillstånd till Indien. Och 1977 gör Elvis sin sista konsert Indianapolis, heter det så? Ja, Kim säger det. Ja, det slår slint. 1987 så gör Galenskaparna sin första film som heter Leif. Och om man vill vara lite snäll mot Småland, så kan man säga att en ny motorväg på E4 förbi Markaryd öppnades för trafik detta datum. Patti Smith har födelsedag idag. Hon är född 1957, och detta datum förra året så dog Sverker Åström. Han blev 96 år. Han var svensk diplomat och kom ut som gay väldigt sent i sitt liv. Det är intressant att höra. Jag har hört honom berätta om hur det var på den tiden. Och det skvallrades ju om honom, det sladdrades som man sa, om att han gillade pojkar. Men, och då hade han sagt till dem så här: jag unnar er att sladdra om mig. Har ni inget annat att prata om så bjuder jag på det, mina vänner. Mm. Det är starkt. Mm, han är lite storsint. Du, vad heter det? Vi återgår till det här med trafiken. Jag hävdar att om det ska fortsätta flytta in människor här, så kan vi snart inte använda oss av bilar i stan, för det kommer bli så stopp överallt, tror du inte? Jo, det är det som är risken. Mm. Men är det inte lite det man tänker på nu när man faktiskt försöker fräscha upp och bygga nytt? Ja, och den här nya norra länken, fantastiskt att läsa att den är ett år tidigare gjord och är klar. Men det måste ju vara någon som har kalkylerat fel bara. Det kan inte vara som att de har jobbat in ett år. Eller jag vet inte. Som du säger, det kanske kommer människor som vet hur man gör. Vi ska se. Hallå, god morgon. God morgon. Vad har du att säga om trafiksituationen i Stockholm? Nej, ja, precis. Nej, men jag tänkte så här när jag hörde om trafiken. Att, för jag kör bil varje dag mellan Upplands Väsby och Södermalm i Stockholm. Grattis. Mm. Grattis, ja. Men det är inte så farligt faktiskt. Det är inte det. Jag tycker, i och för sig så kör jag ganska tidigt. Men jag åker hem runt 5-tiden och det är helt okej. Det tar en halvtimme ungefär. Men det jag förvånas över är hur folk kör. Hur man ligger. Jag vet inte, när jag lärde mig att köra bil så tänkte jag att, eller så sa de att man, den som kör saktast kör i filen till höger. Och ja, det är så det är väl tänkt. I filen till vänster och ännu lite fortare, ännu mer till vänster och så vidare. Om det är 4 filer till exempel som det är vid efter Järva krog. Mm. Men det som händer är att den filen som går fortast att åka hem för mig, det är den längst till höger. Så att alla vill åka i den längst till vänster. Men det är ju jättekonstigt egentligen. Mycket konstigt. Så jag tänker så här att du puttrar runt. Kunde rätta in sig i ledet så att säga. Fast å andra sidan så är det ganska soft för dig, för nu vet du det här, att du kan ligga i högerfilen och komma fort hem. Men det känns lite så här att det skulle gå smidigare om den som kör väldigt fort ligger längst till vänster. Mm. Vi pratade med en lyssnare innan här och då ställer jag samma fråga som jag nu ställer till dig. Vad beror det på? Är det för att folk är stressade bara? Nej, det är ju det, säkert. Jävla hets absolut. Är det. Men generellt sett, ja, visst, nu är det lite byggen och sånt här så det tar ungefär lika lång tid som när det är mycket trafik en vanlig mars eller något. Så att det är helt okej, tycker jag. Men det är väl vissa tider i och för sig som är katastrof. Märker du någon skillnad då nu att det är lite semestertider? Absolut, absolut. Nu har jag i och för sig åkt väldigt tidigt till jobbet sista dagarna, eller sista tiden här, så att då är det inget större problem. Då kan du gasa på i vilken fil du vill. I vilken fil jag vill, ja. Nej, jag åker bara förvånas över det där. Jag tänker så här att man kanske lär sig när man tar körkort idag att man inte ska ligga längst till höger. Det har jag svårt att tro. Man ska upp för dem som ska svänga av, eller jag vet inte. Nej, men jag tror inte trafikreglerna har ändrat sig så. Eller jag, nej, det borde inte vara. Nej, det tror jag men inte. Men det förvånar mig hela tiden att det är liksom kö. Den största kön är längst till vänster. Ja, men det är väl hetsen här i stan som gör det kanske. Det är ganska roligt. Möjligt, du kan bara liksom puttra fram det i högerfilen. Ja, men där kan man liksom bara rulla på hela vägen till Kista. Det är egentligen längst till från Järva krog till Kista. Till exempel, där är aldrig någon som kör längst till höger. Ja, det är en tom fil, det är bussefilen. Den här det är busse, ja, precis. Ja, just det. Tack så mycket för ditt samtal. Tack. Hej. Är inte det höjden av dumhet egentligen, Johan? Jo. Alltså, varför är man är ju inte så förvånad heller. Nej, men alla vill fram och ligger i vänsterfilen. Och så kan man bara så här, soft glida fram i högerfilen för att det är ingen som vill åka i den så kallade långsamma filen, men den är ju inte det. Nej. Jag vet inte hur intressant innehåll det är att prata om stressade stockholmare, och det är ett väldigt uttjatat uttryck, men det ligger ju så jäkla mycket i det. Nu har vi fått 5, 6, 7 exempel på det här, att folk kör fel, de kör på fel sida, fel fil, de kör om, alltså den här stressen, och sen är det så här också, hur mycket tid vinner man på att stressa i trafiken? Ja, och vad är det värt? Liksom? Hur mycket tid vinner man kontra hur farligt det är att köra igång? Ja, vi får prata mer om det. Ring in till oss 0200 11 12 13. Vi pratar trafik och trafiksituation i Stockholm. Ställer mig frågan, hur stor är egentligen vinsten när man stressar i trafiken kontra hur mycket risk man utsätter sig för? Vad tror du? 0200 11 12 och 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Det är precis vad det är. Det är Hjärtsvärd, men Gert Fylking, han har en välförtjänt semester. Så här sitter jag, Kim Kärnfalk. Och jag, i Kinmark. Vi diskuterar väder och vind, eller på sig. Det gör vi inte alls. Vi diskuterar trafik framför allt. Hur ser det ut i Stockholm? Och jag personligen tänker att vi kan inte ha det så här. Eller det kommer bli än värre med alla bilar. Vi måste hitta andra alternativ. Men så läste vi i tidningen att Norra länken är på väg och blir färdig. ett år tidigare än planerat, vilket då innebär att 6 av 10 fordon försvinner på till exempel Valhallavägen. En kille ringde in och berättade om att han har varit i Sydney när det var fullt i tunnlar, typ 8 mil tunnel, vilket innebar att trafiken blev flyttad från ovan till under jord. Och det låter ju som en toppen idé egentligen, Johan, att använda sig av tunnlar runt om i stan, men jag är fortfarande helt frågande till varför vi inte använder båtvägen mer. Alltså vattenvägen, den är klar, den är anlagd, det är färdigt. Det är bara att sätta båtar i trafik. Jo, men du vet, stockholmare åker inte båt. Nej, men det... Det ska vara någon fritidsbåt i alla fall när man är semester och ledigt. Men att sätta sig på någon båt som forslar som folk. Ja, buss, båt. På västkusten är det ju liksom hugget som stucket. Ja. Nu, innan vi plockar samtal och folk ringer så ska vi ta den här... vi lämnade ju en liten tease där innan. Jag vill gärna veta, för du pratade om Snowden, ta honom till Sverige, sa du, det är viktigt det han gör. Jag vill veta, vad är det han gör egentligen? Ska man vara ärlig, ska jag vara helt ärlig, så är det ju svårt att veta exakt vad han gör. Jo. Men det som är grejen är ju att han är ganska ung, han är född 1983, så han är 4 år äldre än mig, vad är det? Han fyller 30 faktiskt här, bara för några dagar sedan. Nej, men han är tidigare CIA-anställd, som arbetade som konsult då för USAs säkerhetstjänst. Och nu har han då läckt sekretessbelagda dokument kring övervakning. Och det här är ju ganska uppe på tapeten anno 2013, det här att vi är superövervakade och folk blir nojiga över det. Och jag kan tycka att det är lite larvigt. Men just det här, han visar ju på att USA bedriver alltså oerhört stora hackningsattacker riktade mot datorer över hela världen. Alltså de kan liksom, vi har ingen aning. De kan kontrollera precis allting. Och, det är ju läskigt, ja, men det är däremot. Jätteläskigt. Det är skitläskigt, och det här får inte komma ut, och nu gör det och alla tror att han ska släppa ännu mer information, för han sitter ju även antagligen på lite mer. Och nej, men alltså, man kan vifta bort det och man kan höra hans namn och tänka att ja, hoppas de får tag på han. Fast nej, alltså det... Vi har så jäkla lite koll på vad de gör där borta. Och alltså det är såna högteknologiska instrument och saker. Så, jag blir nästan lite rädd. Men är det så att han läcker det här för att han själv tycker att det är fel? Eller är det någonting han tjänar pengar på? Förstår du hur jag tänker? För det känns som att läcka saker som har med USA att göra, det innebär nästan att skriva sin egen dödsdom. Eller? Varför gör han det? Varför pratar han om det när han egentligen inte får? Det är ju en bra fråga. Nu känner ju inte jag Edward Snowden privat. Så nej, att men det är ganska svårt. Nej, men alltså, det är klart att han har ju målats ut lite som från USAs sida en förrädare och en svikare. Men givetvis kan han väl säkert göra pengar på det här. Men jag lever i tron om att han är en god hjälte. Man. Ja. Ja, helt enkelt. Som måste berätta sånt här för att ingen har koll på det. Och de kan inte bara sitta där på sina höga hästar och liksom kontrollera allting. Alltså det här med att hacka runt nu, alltså det är bland annat i Hongkong och fastlandskina som amerikanerna har varit inne och hackat massa grejer. Och det, så här, det har vi inte dem att göra. Det är sånt jäkla, de tror att de är amerikaner liksom, bättre, större, starkare, viktigare än alla andra och kan liksom se ner på resten. Och göra lite som man vill. Lite som man vill. Får man inte göra. Nej, så han är en hjälte han i är min hjälte. Bok. Så han är välkommen till dig. Ja, till Gert Svärd. Eller hur? Ja. Det skulle vara intressant att ha honom här faktiskt. Det skulle nog bli en och annan som lyfter på ögonbrynet. Ja. Vi pratar trafik också och vi ska se om vi har med oss Björn på tråden. Är du kvar, Björn? Jag är kvar. Varsågod, det är din tur nu. God morgon, god morgon. Jag tycker det är mest intressant att jag är Kims vän. Va? Ja, när du sa det, häng kvar min vän, sa du. Ja, men jag brukar säga glad. Så, jag tycker det är trevligt. Ja, jag blev lite småglad faktiskt. Ja. Här i ert svärd är alla vänner. Ja, vi är vänner, vi är friends. Ja, den gamla, gamla förlåt, dängan, ja. Kör nu bara, vad vill du säga? Vad vill jag säga? Att jag vet inte hur det är nu för tiden, men bara för ett par år sedan så fick man ju inte köra om i högra filen ifall hastigheten på vägen fortare än 70 km/h. Just det. Det vill säga, det här glidfilen som man snackar om är ren... Alltså, där får man inte köra om. Men det är ju... Ja, nej, precis. Ligger någon i vänstra efter filen och kör jättelångsamt och det fortare än 70, då får ingen köra om på höger sida. Det innebär att vill man jävlas ordentligt så kör man 30 i vänsterfilen så får alla andra bilar stå still. Men det är ju ingen som följer det riktigt. Nej, visst, men det är en annan diskussion. Ja, visst. Men jag förstår det och jag kör själv om ibland på högtiden, men jag försöker undvika det. Det låter inte som att du kommer från Stockholm. Nej, det gör jag inte. Vad säger du om stockholmarnas trafikbeteende då? Ja, alltså det är väldigt stressat och det är ganska trångt och de trängs väldigt mycket. Men samtidigt så måste jag även säga att de är ganska snälla att släppa in folk också. Det är de väldigt bra på om man jämför på många andra ställen. Den här kugghjulsprincipen, den funkar nästan alltid. Ja, och även från parkering och sånt där så brukar folk stanna och släppa in. Så att jag skulle säga att det är ganska många som trängs ordentligt och kör fel. Men sen så finns det en stor majoritet som kör väldigt snällt också. Faktiskt, jag håller med om det. Men, bra analys. Ja, det var bra. Men bara det här med, du menar på att alltså om vi ska försöka konkretisera, att om man kör 70 i vänsterfilen så får man inte köra om längst in till höger. Nej, om det, hastighetsbegränsningen är över 70. Ja. Det vill säga, alltså, är den från 70 under, då är alla filer likvärdiga. Likvärdiga. Och då får man köra om på höger eller vänster som man vill. Men är fortare än 70, då får man inte köra om på en höger fil. Alltså till höger om en bil. Är det någon som bryr sig om det där, tror du? Ja, det gör man allt. Ja, det vet ju om, eller vet om. Folk som har fått böter på grund av det. Mm. Inte liksom personligt bekanta, men det var en film som poliskamera. Där det låg en pensionär i vänsterfilen och motorcyklist försökte dirigera om honom och körde upp jämsides så sa du ska ligga till höger och sånt där. Ett par gånger och till slut så blev motorcyklisten sur och körde om på höger sida. Och då stannade ju den här civilpolisen, stannade ju motorcyklisten och gav honom böter. Men vad taskigt så, kan man ju tycka. Man försökte hjälpa till att flytta på den här karen först eller kvinnan. Precis. Det var det faktiskt. Och pensionären fick en tillsägelse för någonstans vad det nu heter, allmän vårdslöshet i trafik eller något sånt där. Ja, så han blev inte, för det är ju faktiskt inte okej att ligga och tjuvköra i en ytterfil heller egentligen. Nej, det är ju inte det, men pensionären var inte en grövre brott. Nej. Men motorcyklisten åkte på böter. Oj då. Ja, tack så mycket för ditt samtal. Ja, varsågod. Tack. Hej. Vi ska se om vi hinner med. Nej, det gjorde vi inte. Så där då. Fastän jag vet inte riktigt. Förstår du vad han säger när han pratar höger och vänsterfil och sådana grejer nu när du inte har körkort? Eller är det struligt? Förstår du? Alltså, vad då förstår jag? Nej, men alltså, för jag kan själv bli så här när man pratar om höger och vänsterfil och så här, jag måste se framför mig hur man kör och såna här grejer. Jag tycker det kan vara svårt och jag tänker det kan vara än svårare. Jag menar inget illa alltså. Det verkar verkligen som det. Nej, alltså det kan vara ännu svårare om man inte har körkort, tänker jag. För jag får tänka till ordentligt. Men varför då? Höger, vänster, så finns det 1, 2, 3 eller 4 filer? Ja, men ja, jag vet inte. Jag fick verkligen koncentrera mig för att förstå hur jag menar. Men... Kan det där... Det här är inget påhopp från min sida nu. Men? Kan det där vara en kvinnlig sak? Att se det i bilder? Nej, eller? Att ha väldigt svårt med höger och vänster. Jag vet otaliga kvinnor som man har åkt bil med när inte de hittar. Och så tar du höger här. Ja, lik förbannat så svänger hon vänster. Jag vet inte om det är kvinnligt eller inte. Det kanske det är. Nej, det kanske inte är. Men det är ju, enligt mig så är det ju världens enklaste sak. Och jag skulle ju aldrig kunna ta fel på det. Säger någon höger, då svänger jag ju höger. Nu kör jag ju inte bil. Men om det handlar om cykel eller moped. Nej, men... Jag har varit med om det jätteofta och jag tror på något sätt att det oftast har varit kvinnor. Ja, men ta höger och så bara svänger man vänster. Ja, jag vet inte. Jag brukar inte svänga fel, men jag fick tänka till lite grann nu när vi pratade om det. Ja, jag tror fast att det vet kan du, vara... Jag ska säga, Johan, så här är det ju. Att när man tar körkort, man blir rätt stressad i vissa situationer. Det blir man ju när man har tagit körkort i trafiken också. Mm. Men jag kommer ihåg själv när jag skulle ta körkort. Fy fan, vad rädd jag var. Alltså... Det var så mycket trafik och stanna och så var man rädd att få kärringstopp och det fick man ju. Och så fick man starta igång bilen igen och så skulle man liksom komma vidare och så här. Men och det med körkort överlag är ju så att man bara, körläraren säger sväng höger, då svänger man vänster ibland. Så att jag tänker så här, när du får körkort så måste du tala om du gjorde, för det är en klassiker när man blir stressad, att man bara, det tiltar i huvudet på något sätt. Ja. Det är faktiskt, jag vet inte, kanske kvinnligt, men jag håll kvar den tanken när du tar körkort sen, för att jag tror att man gör det bara, det blir helt bara fel. Man svänger där man tycker det ser bäst ut och skiter i om det är höger eller vänster. Apropå det där med, bara man överlever. Apropå det där med kvinnligt och manligt, det är ganska intressant att det faktiskt heter kärringstopp. Ja, jag vet. Och jag säger det själv också. Ja, du gör det. Jag hajade till lite grann. Ja. Jag trodde att du skulle försöka sudda bort såna. Jag tror att det heter motorstopp, Kim. Ja, motorstopp, det heter det ju säkert. Men ja, jag vet att det är väl, ursäkta mig då, alla feminister där ute som inte kan ta att jag sa kärringstopp. Ja, när du är det själv är det lite kul. Ja, jag är ju feminist själv. Ja. Men, ja, precis. Men grejen är så att jag är inte den bästa på att köra bil. Jag kan säga att jag fick köra upp, nu är jag i och för sig bra på att köra bil, men jag fick köra upp 3 gånger. Hoppsan. Ja. Teorin då? Direkt. Alltså jag är typisk teoretiker, så jag kan plugga in. Vi tar en paus, kan jag berätta hur det kom sig att jag blev kuggad 3 gånger under en och samma uppkörning. Häng kvar om du vill höra hur dålig jag är på att köra bil. Vi tar en liten paus här i Hjärtsvärd. Och vill du något så finns vi på 0200 11 12 och 13. 101,9 Radio 1 Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk. Och jag är Jishin Mark, god morgon. Innan pausen här så lyckades jag flänga ur mig att jag ska berätta om när jag tog körkort. Det var inte så enkelt. Ja, eller när du inte tog körkort. Ja, när jag inte tog körkort. Snarare. Mm. Så här var det nämligen. Att min första uppkörning, då var jag så nervös. Så att jag minns liksom ingenting. Och jag körde nog precis bara rakt fram, oavsett vad han sa. Mm-hmm. Så han sa, du Kim, det här gick inte så bra. Nej, det gjorde det inte. Och det var en surgubbe nere i Uddevalla som var känd för att kugga allt och alla. Nästa gång, då hade jag gaskat upp mig och liksom terapiat mig själv i huvudet att nu ska det gå bra. Det första som händer är att jag ska göra en säkerhetskontroll, alltså öppna motorhuven och kunna tala om vad saker och ting är och sånt. Va? Måste man kunna? Vadå motorhuven? Ja, man får lyfta upp och så titta på alla grejer som finns och så här. Jag har ingen aning. Nej, men kommer det aldrig gå? Jo då. Men det gick inte för mig då i alla fall, kan jag säga. För nu är det obligatoriskt att det ska man kunna. På min tid så var det typ 1 av 20 som fick göra en säkerhetskontroll. Du åkte på den. Och då den. Sa min trafiklärare så här att Kim, du kan nog skita i det för det kommer inte hända antagligen. Du är tjej också, de brukar vara snälla mot tjejer. Då var det samma jävel igen som jag skulle köra upp med. Så där blev jag kuggad. Vilken bra trafikskolelärare du hade. Ja, Kim, skit gärna i det. Det kommer nog inte... Nej, jag vet, det var katastrof. Lär inte backa, för du får antagligen inte backa heller. Nej, precis. Okay. Ja, men så där blev jag kuggad innan jag ens hade satt mig i bilen. Det är ganska bra gjort, i och med att jag inte kunde. Men han sa bara så här, vi kan ju köra ett varv ändå, sa han. Fast du var kuggad? Ja, fast han sa ju inte så här, du har blivit kuggad. Men det fattar jag när han säger så, vi kan köra ett varv ändå. Ja. Och det gjorde vi. Vi körde ett varv ändå. Och jag drog rätt över heldragen linje. Där blev jag också kuggad. Jag skulle svänga och så missade jag avfarten, så jag bara körde rätt åt sidan ändå, fast det inte gick, eller fast man inte fick köra. Och det sista jag gjorde var att jag blåkörde, alltså körde som fan mot rött ljus. Så att av 3 olika skäl blev jag kuggad andra gången. När var det här? Alltså vilket år tänker jag? Vad kan det, ja, men det måste ha varit 94, jag skulle fylla 20. Okej, så det var snart 20 år sedan alltså? Ja. Den här, för jag tänker på den här trafik, den här surgubben, ja. som bad dig öppna där, ja. Och som kuggade allihopa. Jag tror att han är kvar i tjänst. Jag tänkte att vi kunde hänga ut honom, det vore kul. Han lyssnar ännu inte på det här antagligen. Nej, jag tror han heter Trehammar, men jag kommer inte ihåg riktigt. Nej. Arne kanske, ja, i alla fall. Men jag gillar att hänga ut folk som kanske märker. Ja, men grejen var så här, första gången han kuggade mig, då var jag ju förbannad på honom. Liksom, för jag tyckte, vad fan, det var inte så, alltså, herregud. Men så kommer på sig, så jag är på ben far åt helvete. För sån var ju jag lite grann på den tiden, jätteobstinat och så. Tills jag kom på att jag kunde få honom igen. Och det fick jag ju också. Det finns inte en uppsjö av uppkörgubbar i Uddevalla kanske. Och andra gången, vet du. Och andra gången så var jag ju väldigt på det klara med att jag skulle bli kuggad, och att jag också skämdes lite grann och tänkte, vad gör jag här när jag kör så dåligt själv? För det gjorde jag ju. Tredje gången fick jag en annan körlärare. Och den körläraren var gift med en kollega till mig när jag jobbade i särskolan. Aha. Så att när han kliver in i bilen och så säger han så här, ja, jag såg ditt namn Kim. Nu är det så här att nu får du fan i mig köra ordentligt, för jag får så mycket skit av Maj-Lis när jag kommer hem ikväll om jag har kuggat dig. Jag är livrädd för Maj-Lis. Så kör ordentligt nu. Och ja, och grejen var så att han var ju så snäll, tyckte jättemycket, Lennart hette han. Jag tyckte jättemycket om honom. Han var så jättegullig. Så jag slappnade ju av med honom. Plus att jag hade tränat ganska mycket på att köra, så det gick ju helt flawless. Mm. Så jag fick ju mitt körkort. Och så skulle jag köra ner bilen sen ifrån trafikskolan ner till, eller från det här stället där man kör upp ner till trafikskolan själv. Och jag hade ju aldrig kört själv i och med att jag hela tränade övningskört. Ja, just det. Jag var så rädd. Jag var så rädd. Kissade på dig? Nej, men det var banne mig nära. Mm. Du, jag kan säga, jag satt och skakade i bilen för jag bara kände så här, fy fan. Och sen blev jag rädd för jag tänkte, gud, det finns ju fler människor som har fått körkort idag som kör lika dåligt som jag. De kommer köra rakt in i mig och så. Men det gick ju bra. Ja, men jag tänkte bra på det där också, för att det är väl så att du i Sverige ändå, att det ändå krävs ganska mycket, ja, av dig i Sverige för att, ja, du kör, om man jämför med en del andra länder där det i stort sett, ja, är att bara kliva in och pröjsa så får man ett körkort. Det och krävs det en del. Är ju helt livsfarligt. Du, jag har fått sms förresten. Mm-hmm. Från farsgubben som sedan med det jobbar på Trafikverket faktiskt här ute i Solna. Han skriver så här, apropå Norra länken så kan man gå in på trafikverket.se, fick en reklam för sin sajt också. Mm. Där finns allt om den, tror han. Nu vet inte jag hur intressant det är för oss kanske att prata om den och mer, men så är det. Ja, men vad och bra. Sen skriver han också hastighet, helt rätt. Minimal vinst, kraftigt ökad risk med ökad hastighet. Men då så. Medborgare ska man under med också. Ja, men då har vi rätt ut om bitarna där. Ja, ifall någon inte trodde på mig så är det så att du tjänar inte så mycket på att öka, nej, hastigheten. Och det blir ganska mycket farligare. Ganska mycket farligare. Du, vi ska se, vi har med oss flera stycken på tråden här. God morgon. Hallå. Hallå. Hej Ricky, det är du. Varsågod. Ja, jag tänkte prata om det här med, vad heter det, omkörning. Ja. Omkörning faktiskt kan ske på vilken sida som helst, så länge hastighetsgränsen är 70 och under. Ja, just det. Ja, och så länge man håller sig till vänster, kör fel och kör, vad heter det, 70. Och det finns en annan, vad heter det, färdmål. Vi säger att du ska köra mot en annan, vi säger, vad heter det, du åker mot Nynäshamn till exempel och sen ska du av vid Haninge. Ja. En avfart menar du? Avfart, precis. Ja. Då har du all rätt att köra om på höger sidan. Och sen är det också så här, så länge den personen håller under, precis som om den personen kör på höger sidan och du vill köra om på vänster sidan, reglerna gäller fortfarande, precis som om den personen sitter i vänster körfil. Så vet man sådana saker, då ska inte det vara någon konstigheter. Jag själv sitter, vad heter det, i vänster körfil. Om jag vet att jag ska svinga av lite längre fram, förstår du vad jag menar? Då planerar jag min körning att jag håller mig redan i den filen. För jag vet att omkörningen då sker på höger sidan. Det är ingen konstighet med det. Nej, alltså det borde fler tänka på, att man planerar sin körning. Man kan förbereda sig mycket tidigare så man slipper kasta sig in precis när man ska svänga av i princip. Ja, precis. Men vet man att omkörningen sker även på höger sidan så länge det är 70 under, då kör man som vanligt. Men jag märker i trafiken, det är många som inte kan de här reglerna. Alltså jag brukar säga till mina kollegor också när det gäller det här, även med högerregeln. Det är många som inte fattar högerregeln. Ibland känns det som att har du en bil, det bara tar dig på en tvättig väg och kör rakt ut. Högerregeln gäller, för det är många som inte kan. Jag stannade här om dagen bara för att släppa en person som jag vet har, vad heter det, företräde. Och den personen tittade på mig som jag är tokig. Vad fan stannade du för? Så det är ju så. Det är många som kör bara som är ratthållare, kallar jag dem för. Ratthållare? Ja, en ratthållare. Ja, inte en förare utan en ratthållare. Ja, det var kul. Tack så mycket för ditt samtal, Ricky. Tack så mycket. Det var att komma in då. Ja, tack för det. Hej, hej. Okay. Jag skulle vilja byta ämne lite grann vad det lider, Johan. Jag ska hålla på det lite grann, men snart så tror jag det kommer smälla till ordentligt här i studion. Vi ska prata mord och vi ska prata straff. Tror du om det? Hoppsan. Mm. Ja. Men det gör vi om en liten stund. 0200 11 12 13. 101,9. Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk, jag. Och jag är Johan Kindmark. Och här sitter vi och diskuterar trafiken. Ja, som att det inte fanns någon morgondag. Ja, precis. Du har inget körkort. Jag berättar precis hur jag fick mitt efter 3 uppkörningar. Till slut gick det. Så det finns hopp om livet. Var det eufori? Ja, det var det faktiskt. Eller var det bara lättnad? Nej, men det var allt på en gång. Det var så här, fasen vad skönt, nu kostar det inte mer pengar. Det var det ena. Det andra var... Gud vad härligt att jag har körkort. Det var en sån här vuxenmarkör på något sätt. Jag var ju mycket senare än alla andra. Det är därför jag aldrig kommer riktigt växa upp förrän jag skaffat det där kortet. Nej, det är väl så. Men man förstår inte heller vilken frihet det är att ha körkort förrän man får det. Man är så van då, eller jag var ju så van vid att passa busstider och kan jag åka dit eller kan jag åka dit. Man kan få ett infall och bara sticka ut på en minut utan att behöva planera sin resa. Sådana där grejer upptäckte man efterhand och det var ju skithäftigt. Så du har något att se fram emot faktiskt. Ja, jag har det. Sen är det ju synd att jag bor där jag bor. För jag bor väl ärligt talat i Sveriges sämsta stad i det anseendet. Att, som du var inne på förut också, Kim, att man behöver ju faktiskt ingen körkort i Stockholm. Nej, men det skulle vara skönt kanske för det att bara kunna dra till Eskilstuna över en dag eller två. Ja, men verkligen. Eller men bara sådär. Jag skulle ju ha tagit det då, när jag var där. Då kan man ändå ha användning för det, ja, mer än vad man kan här. Så är det, men det är ju väldigt bra lokaltrafik. Vi ska se. David har väntat länge här nu. Vad vill du säga, David? Nej, det var det här med att skilja på höger och vänster som ni pratade om. Ja, ja just det. Johan berättade, eller sa, jag visste inte vad som var höger och vänster. Jag fick tänka efter lite grann och sa, är det typiskt kvinnligt kanske, sa han. Ja, kanske. Jag vet inte. Nej, det vet inte jag heller. Min fru är likadan, så vi kollade upp det där någon gång. Hon blev väldigt lättad då. Jag kollade upp det här när jag väntade och det är... I illustrerad vetenskap stod det för 2 år sedan att vänster och höger är emot vår natur. Var fjärde person har svårt att skilja mellan höger och vänster. Och det är inte så underligt då vi har en inre kompass och kan orientera oss med hjälp av vår omgivning och väderstrecken, medan att det är onaturligt att använda höger och vänster. Jaha, du. En av 4 alltså? Ja, det är många. Och 2/3 är kvinnor? Förmodligen. Ja. Det brukar vara dem. Jag vet inte varför, men det var du som sa det först. Ja, men det är ju intressant det där. För det stämmer ju. Det är många som faktiskt inte... Och jag tror inte för att sätta mig på några höga hästar eller för att skryta. Jag tror inte att jag är en av dem. Jag tror att jag har ganska bra koll på höger och vänster. För jag tycker det är ganska märkligt när folk inte kan skilja på det. För mig som faktiskt har bra koll på det, är det svårt att fatta hur man kan säga höger och någon faktiskt svänger vänster. Ja, men det händer. Och jag säger det till Johan också, att när han ska sitta i uppkörnings eller i alla fall i trafiklektioner, då blir det jäklare med så att man svänger fel ibland i stress liksom. Ja, det är vanligare i trafiken tror jag, för det är oftast då min fru kanske gör fel när man är stressad och så svänger man fel, så det kanske är lite svårare under stress såklart, men vissa verkar aldrig lära sig. Men nej, det är väl så. Då vet ni lite statistik på det i alla fall. Ja, då tackar David. Vi för det. Tack för upplysningen. Tack snälla. God morgon. God morgon, god morgon. Du, jag skulle vilja säga en sak om vi ska prata om någonting annat en stund. Du ville byta lite ämne. Ja, jag skulle känner bara vilja... att vi är färdiga med trafiken? Jag tror faktiskt det. Ja, har vi 3 slutsatser då? Har vi 3 slutsatser? 1. Sluta bygga så mycket hela tiden. Mm. 2. Stockholmare är helt urusla i trafiken, både vad gäller cykel och bil. Mm. Och 3. Åk mer båt. Ja, där har vi det. Mm. Det var klart och det knöt ihop säcken ordentligt. Jo, jag tänkte på det. Jag bara reagerade på det och började liksom fundera på det. Martina sa ju att Thailand ville ha en svensk man utlämnad för mord. Alltså för ett mord som han misstänks ha begåtts då, nere i Thailand. Och då tänkte jag så här. Vi är ganska noga med i Sverige att vi ska ha de svenska straffen när vi gör någonting utomlands. Ja. Men vi är inte så jäkla noga med... Eller det är ju snarare så att folk tycker att vad fasen, komma till Sverige är väl inga problem. Men vi är inte riktigt i fas när det kommer till att slänga ut folk från Sverige. Tror du att vi kommer lämna ut dem till Thailand? Oj, ingen aning. Nej. Det är väl en massa faktorer för som spelar thailändska in. Fängelser är ju fruktansvärda rent alltså, ur mänskliga rättigheter perspektiv. Ja. Ja, det går, det, inte säga, att, det går inte att säga om här direkt. Nej, och sen så hör man så här, ja, en kvinna blir dömd för, till, för liv, alltså, till livstids fängelse i Thailand för knarksmuggling. Mm. Då vill vi ha hem henne. Ja. Alltså vi skyddar lite, det är inte riktigt konsekvent om du förstår vad jag menar. Jag förstår verkligen vad du menar. Det är inte alls konsekvent, samtidigt som jag kan tycka att om det är lite för långa straff och inte så jäkla mycket mänskliga rättigheter i Thailand så får jag känslan, även om jag inte har så där benkoll, att det känns ju som att straffen här är ibland aningen korta alltså. Ja, jag skulle säga att de är extremt korta i vissa fall. Ja. Men om man bara kollar så där, hur om jag hade varit i Thailand, åkt fast för vad ska man säga, som för livstidsfängelse är det väl lite grann att ta i, men säg att jag åker fast för misshandel eller någonting. Ja. Och då kanske jag får 20 års fängelse där nere. Alltså det är ju helt det är vansinniga straff. Jag hittar på nu, men jag vet att de är hårda där. Då skulle jag ju vilja att man jobbade hem mig. Ja. Men jag skulle ju också vilja att man gjorde vad som helst för att inte lämna ut mig till Thailand om jag hade kommit hem. Och man senare kom på att jag hade begått ett brott. Förstår du? Ja, nu vet inte vi exakt hur de här brotten har gått till. Men jag kan ju tycka också någonstans att är du så jäkla dum så du begår ett brott där borta? Jaha. Då får man skylla sig själv. Ja, men ska du ha rätt då att bli dömd i Sverige och bara få något skräpstraff på något vis? Jag menar, har du gjort det där? Åker du till ett land, är du i ett land så får du väl ha koll på hur det funkar där. Men se bara på Annika Östberg till exempel som åkte till USA och blev dömd för mord eller medhjälp till mord. Det var hennes pojkvän som sköt och hon själv inte hade någon aning om det, sa ju hon. Ja, där engagerar sig ju hela Sverige nästan. Ja. Att hon skulle hem. Och det var ju ett fasansfullt brott ändå som hon blev anklagad och dömd för. Mm. Men det var ju någonting med henne som gjorde att då blev vi väldigt svenska och patriotiska och hon ska hem. Och det tog ju inte lång tid för när hon kom hem förrän hon blev också befriad, eller benådad heter det väl? Ja, heter det. Så att, men det jag funderar på är så här, alla de människorna som begår brott i Sverige och åker utomlands sen då? Som inte är svenska som kommer hit. Mm. De åker ut. Är det viktigt att vi att de ska ta straffet och sitta av det i Sverige? Precis som det är viktigt för den här svensken, eller för den thailändska myndigheterna att ha svensken i sitt fängelse. Är du med? Ja. Jag tycker det är intressant att diskutera. Ja. Vad tror du om det? Vi gör det om en liten stund, för nu är det dags för dig. Your time to shine. Jaha, ja. Hjärtslista. Fast i Jishinmark tappning då. 5 tankar om semestern som inte riktigt är 5 tankar än, Kim. 4 tankar. Åh, vad spännande. Vi lämnar en där, ja. Så att säga. 5 tankar om semestern, plats nummer 5. Finns det något mer heligt i vårt avlånga land än just det här med semestern? Från mitten på februari till slutet på augusti är det enda man pratar om på jobbet är den här jävla semestern. Hur intressant tror du på riktigt att det är att veta när du ska ha semester? Inte speciellt. Nej. Plats nummer 4. Sen har vi det här med alla förväntningar. Monsterförväntningar inför semestern. Det är 3 långa veckor, eller kanske 4 eller 5, vad vet jag, som ska vara så trevliga med bra väder, god mat, massa gott, dricka och en härlig semesterkänsla. Och innan man vet ordet av så har de här 3 eller 4 eller 5 veckorna regnat bort. Du skäller över det här regnet, du. Plats nummer 3. Jag har kommit till en insikt om det här med semester när man bor i Stockholm. Turister. Världens mest irriterade folk. De fotograferar hellre än bra. De åker tunnelbana utan att ha en aning om vart de ska eller vilken linje de befinner sig på. Och de tar ju för bövelen upp precis alla bra platser på stans uteserveringar. Nej, semester får du gärna ha, bara du ger fan i att besöka vår vackra huvudstad. Det var ord och inga visor det, Johan. Plats nummer 2. Men det är klart, det finns ju en hel del positiva saker med semestern också. Man kan sova bort halva dagarna, man kan dricka öl var och varannan dag utan att bry sig, och man kan ju också tävla med polarna om vem som grillar mest. Dessutom kan man kanske passa på att besöka släkten en stund. Det kan ju de kanske vara värda. Det kan de faktiskt vara. Det var det jag och Eddie gjorde. Jag har aldrig varit så trött. Jag kom hem efter det där. Ja, vi ska ta en liten paus, men innan dess så vill vi bara slå ett slag för vårt ämne. Om en svensk begår ett brott i Thailand som nu är på tapeten, en svensk vill, thailändarna vill ha en svensk utlämnad för ett misstänkt mord. Men vi är inte så jäkla pigga på att lämna ut. Dels är vi inte så jäkla pigga på att lämna ut svenska medborgare till andra länder. För i thailändska fängelser så är det fruktansvärt ju. Ja. Och om man begår ett brott utomlands, då vill man hem. Då vill vi svenskar hem och ta straffet här, för att det är mycket lättare. Mm. Eller hur? Jag undrar, om du hade begått ett brott i USA eller Thailand, skulle du föredra att få sitta av det i Sverige? Eller skulle du liksom tycka det var okej att sitta i USA eller Thailand? Jag för min del är livrädd för Thailands fängelse. Det är som ett jordhåla bara med 10 000 pers på 2 kvadrat. Mm. Ja, vi pratar vidare om det. 0200 11 12 13, det är telefonnumret till. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk. Nej, men vad dåligt. Fel regels. Ursäkta, så. Och jag är Kinmark. God morgon. God morgon. Vi pratar ju om den här att Thailand ville få en svensk utlämnad på grund av att de misstänkte mord. Ja. Det här med att vi inte riktigt, vi är inte konsekventa vi svenskar så tillvida att vi vill gärna att människor som är i Sverige ska ta sitt straff. Men det gör ju ingenting om de tar det i något annat land så vi slipper betala. Nej. Om du förstår. Vi vill ju skicka hem folk direkt utan att de ska få sitta av fängelse. Tiden i fängelse. Det är ju många som känner så. Ja, men utvisning. Är någon svensk som gör någonting i ett annat land så är vi väldigt måna om att få hem dem. Ja, precis. Så att det är lite så här dubbelmoral. Men vi ska prata mer om det om en liten stund. Nu ska vi bara göra det som vi måste. Dagens garv. Na na na na na na na. Albin, tror du mitt utseende förändrar sig när jag blir äldre? Ja, har du tur så. Den gillar du. Nej. Nej, jag vet. Jag försökte också bara vara positiv. Vi tar nästa med en gång så vi kan fortsätta prata sen. Eller? Dagens datum i historien. Det är den 26 juni idag. Hoppas du har kvar lite pengar ifrån lönen som du fick igår. Annars blir det jobbigt resten av månaden. Madagaskar har nationaldag, grattis till det. Och Rakel och Lea, det är våra namnsdagsbarn det. Känner du någon Rakel eller någon Lea, Johan? Nej, det gör jag inte. Nej, jag känner faktiskt en Lea och det är en kompis till min dotter. Vad trevligt. Ja, grattis. Med 1959 detta datum, eller jag kör allihop. Det är en väldigt, väldigt bra datum idag för saker som har hänt i historien. Det måste jag säga. 1912, Gustav Mahlers symfoni nummer 9 har urpremiär i Wien. 1945 så undertecknas Förenta Nationernas stadgar. Och 1959, Ingmar Johansson, Ingo kallad, blir världsmästare i tungviktsboxning genom att knocka Floyd Patterson i Yankee Stadium i New York. Och det var ju ingen dålig smäll. Sverige stod stilla. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Min farfar som nu har gått bort men som skulle ha varit 87 år eller något, han har ju berättat många gånger om den här matchen. Mm. Och liksom, jag kan tänka mig att han överdrev lite grann, men jag har förstått att hela Sverige verkligen stod stilla då. Men det var ju på den tiden då boxning och Ingo var så stort att vi inte ens kan föreställa oss det. Mm. Idag är det ju inte lika stort tyvärr. Nej, men det är ju väl också för att det finns så mycket att välja på. På den tiden, man lyssnade väl på radio? Ja. Alltså referatet ifrån, eller när de hade matchen. Mm. Kan tänka mig att folk samlades kring radioapparaten och stod och hängde. Det syns att det inte är mer så för vår skull nu. Ja, det känns nice. Väldigt trevligt, gemytligt och kul. Så att, ja, fan ta tvn. Ja, Usch och fy. 1963 så säger John F. Kennedy de berömda orden Ich bin ein Berliner under ett besök i Västberlin. 1975, Indira Gandhi skaffar sig under kuppartade former större makt. Hon inför undantagstillstånd i Indien. Och 1977 så gör Elvis Presley sin allra sista konsert i Indianapolis. Man kan inte säga det, jag har fått en dille på det. Indianapolis. Ja. Och 1987 så får Galenskapen Aftershaves första film Leif premiär. Och det var väl det? Ja, tack det för det. Åter till det här med brott och straff, ja. Fängelse och mord, yes. I Sverige och utomlands. Mm. Nej, men så här är det ju någonstans att jag får höra ofta. Och jag lägger inga värderingar i just nu. Vi kan prata om själva fenomenet senare. Men om en person som inte har svensk svensk medborgarskap begår ett brott här, då är det väldigt många som vill kasta ut dem utan att de blir straffade, utan att de bara ska rakt ut och utvisa dem bort ur landet. Mm. Men när svenskar begår ett brott i andra länder, då är vi plötsligt väldigt noga och måna med att få hem. Som till exempel med Annika Östberg, du kommer ihåg. Yep. Hon var ju, blev ju dömd för mord. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon blev dömd för, men hon fick ett väldigt långt fängelsestraff. Och vad jag förstod så var det inte hon som höll i något gevär, utan det var hennes pojkvän. Eller hur? Ja. Någonstans där. Vi ska se vem jag har med mig på tråden som vill diskutera detta vidare. God morgon. Hallå, ja. Hej, vem pratar jag med? Gustav. Hej Gustav, vad har du att säga? Den här killen nu i Thailand, han kommer ju aldrig bli utvisad till Thailand ifrån Sverige. Alltså? Och det är med enkla anledning att han själv är flykting i Sverige. Men han hade ju svenskt medborgarskap. Ja, men han är från Irak och han är flykting, men han har svenskt medborgarskap. Men han var på semester i Thailand. Okej. Okay. Det är, ja. därför jag röstar på Sverigedemokraterna. Hej då! Så där, ja. Det kom ett rasistsamtal. Nej, men vänta, stoppa nu. Ja. Det här var jätteintressant. Det var alltså det här fallet, så den här killen var från Irak och men nu är han svensk. Det vet vi inte ens. Nej, vi måste kolla om det stämmer. Och han kommer aldrig bli utvisad till Thailand. Och därför röstade föregående talare på Sverigedemokraterna. Det var fan det sämsta argument jag hört i mitt liv, tror jag. Vi vet ju inte ens om han kommer bli det. Nej, det. Nej, han bara antog att han inte kommer bli det. Därför du röstar på. Och sen undrar jag också så här, det var ju två år sedan det var val, va? Ja. Ja, eller tre eller när det nu var. Ja. Hur visste han det då att det skulle bli så här nu? Ja, men han är väl synsk eller någonting, vad vet jag. Det där var väldigt intressant faktiskt. Därför röstade han. Det är skönt, ibland så funderar jag på varför folk röstar på Sverigedemokraterna. Nu fick jag en helt lysande förklaring. Därför att den här personen inte kommer att bli utvisad för att han är från Irak. Ah. Förlåt, jag måste ta in en lista jag kan ta prat. Hej, vem pratar jag med? Hallå? Jag kanske. Ja, nu är det din tur, hej. Hej. Nej, för det första, utvisad kan väl aldrig bli? Nej. För det första. Precis. Alltså, utvisad blir man ju. Nej, han blir utlämnad i sådana fall. Ja, utlämnad, precis. Ja. Nej, men jag tänkte på det med utlämningen som ni pratar om. Ja. Men alltså, det är väl lite så här, ni säger att vi är väldigt måna om att få hem svenskar, men vi är väldigt måna också om att bli av med de som inte är svenskar. Mm. Men är det verkligen så att vi är så måna att bli av? Det kan ju vara så att i det andra landet där de andra människorna är, de som är ifrån ett annat land, det kanske är så att de är måna om att få hem de här människorna också. Det vet vi inte vi faktiskt. Det är ju ganska bra surr. Men och jag tycker det som du sa med Annika Östberg, att hon var helt, liksom, hon visste ingenting. Det stämmer väl inte? Det som Kim sa. Vad menar du inte stämmer? Alltså hon hävdade ju själv. Hon hävdade själv, sa jag. Ja, nej, det sa du i och för sig inte. Nej, men okay. Samma. Men hon laddade ju liksom om vapnet, gjorde hon inte det? Alltså, jag är för dåligt insatt. Jag vet bara, jag har inte stenkoll på det, ska jag säga. Ja, jag är ju tämligen säker på att hon, när hon var med, så laddade hon om vapnet. Ja, då är man ju jävligt medveten om vad man gör. Ja, precis. Sen var det faktiskt så, om man ska liksom dra det vidare. Jag tycker det är jättebra att vi fick hem Annika Östberg, men jag tycker inte man ska klema så mycket med folk som begår väldigt grova brott utomlands. För att det är, alltså, mord utomlands, det är... jag tycker då man får inte klämma bort det här bara för att de är svenskar och säga att och det är så synd att det är tokiga fängelser. Men det är det jag känner, att vi svenskar blir så väldigt svenska tillsammans när någon gör någonting utomlands, ja, smugglar knark och allt möjligt, så det är liksom nästan synd om oss när vi åker dit där, när vi är utomlands. Det är det absolut inte. Jag tycker att vi, alltså, det är något sätt så här, en vuxen människa som gör något, ett brott utomlands, det kan ju vara en olyckshändelse, men det kan ju lika gärna vara överlagt och välplanerat. Och åker man dit så måste man på något sätt förstå konsekvensen av sitt handlande. Man kan inte vara så jävla naiv så att man tror att man ska stoppa upp ett kilo knark i arslet och sen hoppas på det bästa. Nej, det var väl lite där jag var inne på också här tidigare, att åker man utomlands så får man ju faktiskt ha koll på hur det ser ut där, vilka regler som finns och vad man gör. Och det är klart att som du säger så finns det ju alltid personer som kanske inte, det kanske inte var tänkt att bli så här, och man vet ju inte alls omständigheterna. Men, nej, men jag håller med dig, bara för man är svensk och liksom åker utomlands och beter sig dumt, så ska man inte ha det ska inte vara en rätt då att få sitta ett år i fängelse här för mord där borta. Nej. Utan då får man ju, fan, har man gjort det där borta, ja men ta den skiten då. Sen är det så här också, det som man måste vara klar på, om den här killen nu, oavsett om han kommer från Irak eller var han kommer ifrån, om de misstänker honom för ett mord i Thailand, så gäller det att vi ställer upp så att han kan faktiskt komma dit och i så fall pröva det här brottet. Ja. Men det man däremot är ännu viktigare tycker jag än själva straffskalan vart man sitter, det är att när man väl ska bli dömd för någonting någonstans, i så fall att Sverige ser till att den här personen blir rättvist dömd, rättvist bedömd och faktiskt får en rättegång som man kan anses vara human. Men man kan inte skicka någon till Irak och hoppas på att nej, men han får nog en bra rättegång. Nej, men för det är precis. För troligen så får han det kanske inte. Nej. Men får han bara en rättvis rättegång där de faktiskt kan presentera att den här personen har begått det här brottet, vad ska Sverige göra? Det går inte, alltså, vi kan inte bara, nej men vadå, han får komma hem och sitta ett år här på en öppen anstalt så är det bra sen. Utan då får han sina år, då får han sitta sina år egentligen. Det är på något sätt ganska krasst. Alltså, men jag tycker verkligen så här, begår man ett brott utomlands, begår man ett mord i Thailand, då kan man fan med sitta där nere. Jo, men alltså, du kan inte få ett frikort för att du är svensk. Nej, och jag tycker inte heller att de ska få komma... Alltså, begår man ett brott utomlands och man blir rättvist bedömd, tänker jag nu alltså. Men blir man där? Det vet vi inte. Nej, det är sant. Det är det som är det viktigare i hela frågan, tycker jag, än att man fokuserar på att personen kommer hem. Ja. Det viktigaste är att Sverige kan se... Att, alltså, svenska jurister kan titta på det här och säga att... Riktigt bra idé. Men hänger inte, men alltså, det, nu går vi lite över tiden här, men hänger inte det lite ihop då, att man faktiskt vill ha hem svenskar som gör sånt här i utlandet av den enkla anledningen att man vet att det kommer antagligen inte gå helt rätt till? Det är mycket möjligt. Mycket möjligt. Mm. Ja, vi får fundera, vi får prata vidare om en liten stund. Tack så mycket för ditt samtal. Du, vet du hur många människor som sitter fängslade, svenskar i utländska fängelser? 12 000. Och nej då, så många är det inte. Det är inte fler än... Ja, det är en artikel som är lite äldre. Så att i alla fall, 2011 så satt det minst 181 stycken. Fan, vad är det för gissning? Ja, det var riktigt dålig av dig faktiskt. Men vet du vilket land som flest sitter i? Nej. Nej, det ska du få reda på om en liten stund. Och du som lyssnar på oss och har någonting att säga om saken vad det gäller svenskar i fängelse utomlands eller när vi svenskar blir... gripna och dömda i andra länder. Ska vi ta hem alla svenskar och låta dem få sitta i svenska fängelser? Och ska vi skicka ut alla som inte är svenska medborgare och skita i straffet så vi sparar in pengar? 0200 11 12 13. Via 1,9 Radio 1 Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk, ja. God morgon, J. Kinmark, här också. Ja. Hej. Här sitter vi och diskuterar brott och straff, får man väl säga. Mm. Ändå. Jag tycker att om en svensk begår ett brott utomlands och då får en rättvis rättegång, kanske med som någon klok inningare sa, att det är det viktigaste för Sverige och säkerställa att det blir en rättvis rättegång. Tycker jag man kan sitta straffet i ett annat land. Alltså begår man ett brott som är 30 års fängelse i Thailand, ja, då får man sitta 30 år om det är så. Man vet ju vad man ger sig in på, tänker jag. Ja, men samtidigt så är det ju så jäkla komplext och svårt, för att man måste väl då, alltså då måste man ju börja jämföra vad är det för brott och vad är rimligt att få för straff, och hur vet vi, hur kan Sverige och svenska myndigheter säkerställa att man faktiskt får en rättvis rättegång. Mm. Det är sådana grejer som är jäkligt svåra att veta. Men Kim, du hade en teaser innan. Ja, jag sitter och tittar på den här. Jag vill bara förklara ämnet först. Så här är det. Jag har hittat en artikel. Jag var inne på UDs hemsida men fick inte upp någonting tillräckligt snabbt. Så att det här blir en artikel från 2011 där det sägs att 181 svenskar sitter fängslade i länder utanför Norden. Och då frågar jag dig så här, vilket land tror du flest svenskar sitter i? Ja, och jag vet inte, alltså ganska många är ju i Thailand. Mm. Men det kanske, det lät på din fråga som att det skulle vara lite för enkelt, så det är nog inte Thailand. Nej, jag ser inte Thailand på topp 10 ens en gång här, utan det är faktiskt så att då satt 28 personer i USA. Jaha. I USA sitter flest, och vad jag förstår och vad jag läser här, så är det absolut vanligaste narkotikabrott. Mm. Att man sitter för det. Givetvis. Men sen är det en person som är väldigt, väldigt, och det är så ledsamt. Det är Dawit Isaak som sitter som är journalist. Ja, Eritrea. Ja, så sitter i Eritrea och har gjort det i liksom över 10 år utan att få en rättegång. Ja. Hur har han det? Ja, det där är ju en långkörare. Ja, men jag bara tänker så här, hur lång tid kan det ta? Vad händer? Mm. Jobbas det i den här tysta diplomatin man pratar om? Finns det någon form av möjlighet att få loss honom? Eller ska han sitta där tills han dör? Det är ju helt sjukt. Och det är väl lite så också att det här med Dawit Isaak som många i Sverige kanske känner till, det gör ju också sin del i att man vill ha hem svenskar som begår brott utomlands. Ja. Nu vet vi inte ens vad han har gjort, men han har väl inte gjort någonting egentligen. Men så, det här är ju ett skräckexempel, och såna skrivs det ju om väldigt frekvent, eftersom att det är fel och det är ganska läskigt och det är otäckt. Och det är väl, då bildar man väl sig kanske en uppfattning om att nej, men ta hem dem för tusan, det får inte bli som det har blivit med Dawit Isaak. Nej, men så kan det vara, och tortyr och allt vad det är. Vi ska se, vi har med oss Svenne på tråden här. God morgon, Svenne. Ja, god morgon, god morgon. Hej. Hej. Jo, jag tycker det, att när man åker till ställe som Thailand, då ska inte vi svenskar här sitta på och klappa oss för bröstet och säga att vi har ett bättre rättssystem och inte kan döma folk. Visst, de har lite taskigare i fängelse där också. De har lite mildare klimat också, kan jag tala om för. Och vi får ta sedan dit vi kommer. Och sen tycker jag han här som ni trashade förut, Sverigedemokraterna, han hade faktiskt inte rätt där. Han sa utvisning, det är helt okej. Killen kommer inte från Sverige, han ska bli av med medborgarskapet. Han har begått ett mord i Thailand. Han ska tillbaka och dömas där. Det tycker du? Ja, jag tycker att han ska... Men då gäller det, om han har ett svenskt medborgare. Det är ju inte så att man är lite svensk medborgare. Utan antingen så är man det eller så är man det inte. Kommer du till Sverige som flykting och får ett svenskt medborgarskap och missbrukar det, då ska du tillbaka. Då har du förverkat det hela. Du har förverkat ditt medborgarskap i Sverige. Är det inte så det fungerar ibland? Nej, det gör ju tyvärr inte det. Det är ju så. Det är därför handlarna som ringde förut hade lite rätt faktiskt. Men... i det hela. Så ni hade skojigt åt dumheter, skulle jag vilja säga, att ni höll på med. Det får du gärna tycka, men vi hade fortfarande jävligt kul. Ja, men du är ju en sportfåne, så du ska hålla dig på kvällen istället och snacka djur. Så där, hej då. Vi kör vidare helt enkelt. Tröck du bort honom? Ja, jag gjorde faktiskt det. Det blev lite intressant. Ja, men jag tycker att vi behöver inte ha otrevlig stämning och förolämpningar här och tillbaka. Lite hej, nerv. Hallå. Ja. Anders här. Hej, god morgon. Låg ribba. Vad sa du? Tål ni inte att ni får lite mothugg som den tidigare ni klickade bort? Men, ska du köra vidare nu? Varsågod. Vi gör så. Vi kör lite förnedringsradio här då. Om du tycker det är intressant. Tycker ni åsiktsradio säger nu? Jo, men det är väl en sak. Åsiktsradio är en sak. Förolämpningar är någonting annat. Men det, för det, ja... Så kan man vända på det. Då förolämpar ni när ni hånade den här personen som ringde in då. Ja, det kan man säga. Det är helt okej. Anders, nu gör vi så här att nu, du får gärna kritisera och andra får också kritisera, absolut. Du har åsiktsradio. Men först och främst så måste du försöka fixa till din telefonlina, för det hackar så att jag nästan blir skäggig här inne. Låter det bättre så? Ja, det kommer och går faktiskt om man får vara petig. Men prata på nu så får vi se om vi har tur. Nej, vad heter hon den här, vad heter hon, Annika? I, ja, just det. Vad heter hon efter mig? Östberg. Ja, jag funderar, var hon oskyldig? För när du sa det, då sa du att hon var oskyldig, säger hon. Ja, hon sa ju att hon var oskyldig. Att hon inte visste om att det här inträffade. De trodde ju inte på det och hon fick fängelse i många år. Ja, sen så ringer någon in och säger att hon hade laddat om ett vapen. Hade hon gjort det? Har hon gjort det så visste hon ju mycket väl vad som hände. Jag bara säger vad hon har sagt. Jag undrar om det, varför det pratas så tyst om hon är oskyldig eller inte. Det pratas bara om att hon, ja. Jag har bara hört att hon var oskyldig och i stort sett inte ens var med. Men precis. Jag tycker i så fall är det ett dåligt exempel. Om man inte har all fakta så kan man inte ta upp det som exempel, tycker jag. Nej, men det som det handlade om var ju att det som var exemplet i det fallet var att hela Sverige engagerade sig. Det var det jag ville komma fram till. Det är någon som det sägs är oskyldig. Men, ja, men alltså... Jag tycker det är lite lustigt. Men Anders, men vad har du för... Alltså, jag skulle vilja veta om det är någon som vet hur det står till med om att vara oskyldig eller inte, eller om hon var delaktig. Det var det som var grejen. Hur ska någon kunna veta det? Level har gjort en undersökning med honom. Ja, men hon blev ju dömd också, som jag sa. Tack så mycket för ditt samtal. Vi ska ta en liten paus för det är dags för nyheter faktiskt. Ring in 0200 11 12 13. Lilla 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk. Jag är Kinmark. Vi pratar brott och straff idag, Johan. Ja. Det gör vi, och vi pratar om det här att det är en thailändsk... Thailand vill ha en svensk utlämnad för att dömas för mord. Ja. Och frågan är väl om vi kommer lämna ut eller inte. Vi ska se, vi har med oss någon på tråden. Micke, vad säger du? Tja, nej, jag tänkte inte just på det med Thailand. Nej, vad tänker du på då? Nej, men det sitter, för ni pratar ju om svenskar också som sitter utomlands generellt, eller hur? Japp, det gör vi också. Och det sitter väl... två stycken i Filippinerna, tror jag, som är dömda till livstid där. Okej. Ja, det ringer en klocka någonstans. Ja, men jag såg det på Uppdrag granskning. Det var en internet där de hade flickor som körde några så här shower på, med webbkamera. Just precis det. Och det var väl, vad jag såg så var väl det högst tvivelaktiga. De skulle väl typ statuera ett exempel mot det där då. I Filippinerna. Ja, det kanske. Ja. Jag bara tänkte ta upp det liksom. När man snackar svenskar som sitter utomlands. Mm. Jag såg det på Uppdrag granskning. Just och de var intervjuade där. Och jag såg det programmet, men jag minns inte riktigt detaljerna kring det. Förutom att de hade vad heter det, människor som utförde sexuella handlingar via nätet. Visst var det så? Ja, precis. Mm. Precis. Och, de blev... och sen... jag tror de var dömda till livstid här i Filippinerna. Men hur var det vinklat då? Vad kände du? Tyckte du att de hade blivit orättvist behandlade? Eller liksom, Jag kommer inte heller ihåg exakt vad som sades i programmet. Men jag kommer bara ihåg att det verkar bli helt otroligt. Liksom. Då har jag tagit fram Svenska Dagbladets sida svd.se här. Och det är en artikel daterad 11 maj 2011. Där står det, två svenska män dömdes igår, alltså 10 maj 2011, dömdes de till livstidsfängelse av en filippinsk domstol. Männen som suttit häktade, och så lyssnar på det här, i 2 år. Det är helt sjukt, alltså vilken lång häktningstid. Döms för trafficking sedan de drivit en bordell där nakna kvinnor poserade framför kunder via nätet. Man kunde liksom det var lite så jag tänkte. Man kunde liksom beställa vad man ville ha hemma i TV-soffan. Ringa från Sverige liksom, och så fick du betala via kort eller någonting då på nätet, så fick du väl någon stripshow eller någon vad du nu ville ha. De fälldes för människohandel, ja. Ja, men det är liksom, det där är en grej som är på nätet också. Det är liksom, nu var de ju stationerade i Filippinerna, men det är någonting för hela världen liksom. Samtidigt så när de är stationerade på Filippinerna, då borde de ju, jag ska inte säga att det var rätt att de fick livstid och så vidare, jag är för dåligt insatt, men om de är stationerade där, då måste de ha koll på vad de sysslar med och vad det kan få för konsekvenser, kan jag tycka. Jo, självklart, men de hade väl någon form, alltså, för det var ju inte människohandel, för allt var ju frivilligt. Mm. Ändå, det var ju det att de var, hur fan var det? Alltså, de hade ju förhört alla tjejer som hade jobbat där. Okej. Mm. Och de tjejerna hade ju sagt, om inte vi hade fått det här jobbet, så hade vi varit barflickor istället och fått springa runt till massa äckliga hotellrum med olika snubbar. Mm. Men nu har de fått ett eget rum i ett hus, och de får mat och de får pengar och de får, alltså, de hade ju jättebra, alla var ju jättenöjda liksom. Ja, ja. Det var ju ingen människohandel. Nej, det är ju inte på det sättet, det kan man inte påstå. Men nej, jag vet inte, jag tänkte det kunde vara lite roligt att höra vad folk har för åsikter om det, eftersom det var ju rätt hårt straff liksom, det är livstid, så ja, kan ju vara något att ta upp också. Absolut, ja. Absolut, visst är det, ja. Så men jag har inte mer kött på benen. Jag bara kommer ihåg det där liksom. Ja, jag förstår. Ja, men du, vi får se om någon annan plockar upp den tråden som du nu slängde fram här. Tack så mycket för att du ringde. Ja, tack. Hej. Oj, nu brukar jag trycka för tidigt. Ja, men det, alltså, det är ju ändå många som sitter utomlands. Och Filippinerna just nu verkar det sitta 3 personer. Okej. Okay. Så att det är de här 2 som han pratar om, och så är det några till. Och jag antar att det är, alltså, av alla 181 så är det 13 som är tjejer. Mm-hmm. Och många av dem som sitter i fängelse utomlands, de har inte fått någon dom ännu. Och det såg man ju på de här 2 killarna som har suttit och häktade i 2 år. Det är ju sinnessjukt påfrestande för, tänker jag. Ja. Fysiken. Ja, men det är så jäkla svårt när man inte har någon bakgrund, för det kan man ju inte ha. Vi som lekmän här kan ju inte veta, nej, alla omständigheter. Nej, det och gör vi inte, och det ska vi ju inte gissa oss till heller. Nej, riktigt, för det blir ju krångligt då, på något sätt. Ja, det blir det. Vi ska se, vi tar in ett samtal och så ska vi väl... Hallå där! Hallå! Hallå! Hej, nu är det du. Ja, det är jag. Vad heter du? Parisa. Hej! Hej, hej. God morgon. God morgon. Nej, god morgon. Nej, det är angående den här. Jag tycker personligt, om man begått ett brott i vilket land som helst, då ska man utvisa den. Han ska få straffen i Thailand, tycker jag. På grund av att i Sverige, då vi har inte så mycket straff när det gäller just, alltså, mord. Om man kollar på de som går på, alltså, de ska... Gå på den här brottet mord, då får ju de 2-3 års fängelse. Sen de kommer ut på grund av att de har visat att de är psykiskt sjuka eller de har det problem, bla bla bla bla. Och jag tycker när han ska åka tillbaka till Thailand eller Sverige ska utvisa honom, då ska han få riktig straff, och då kommer han aldrig en gång till begå så här brott eller döda andra människor. Okej. Okay. Men samtidigt, om du tycker att det är för låga straff i Sverige, alltså i Thailand, så kan man ju få, ja, i stort sett livstid för en sån grej. Tycker du inte att det kan vara lite mycket då? Nej, jag tycker det är bra. Jag tycker att när en annan människor tar livet av andras människor på ingenting för att han har druckit alkohol, då ska han få livstidsfängelse, tycker jag. Och jag tycker att det är jättedåligt när kvinnorna begår ett brott. De får ju alltid jättelånga straff. Eller de här 2 tjejerna som har trakasserat sms. Jag vet inte. Ja, Instagram-målet menar du? Ja, ja, och de ska betala en kvart miljon. Varför det? Alltså, jag menar, förstår du vad jag menar? Ja, ja. En kille ska döda annan människa. Då har vi 2 års straff. Men vet du, Paris, jag tycker du... Alltså, jag ser här nu så här, påföljd... Alltså, jag tittar på nätet om mord och straff och sådär då. Och då är det lägst 10 år och högst 18 år eller livstid. Men det är precis som att när jag hör någon som får 10 års fängelse, då tänker jag automatiskt att det blir ju 7 eller 8 år då. Alltså, ja, för man, det blir ju... Ja, jag tänker att vi i Sverige har generellt kanske lägre... Jag vet inte, men jag tänker att vi generellt har lägre straff än många andra länder. Alltså, jag har aldrig sett någon ska sitta 10 år eller den här Anders som de har fått lådade den här 75 och var det i Norge. Han kommer inte sitta i 18 år. Han kommer de släppa på när han är psykiskt sjuk. Men han är inte det. Det är samma om han är sjuk eller psykopat. Då ska han bara sitta i fängelse. Han ska komma inte ut och ut efter 2 år. Jag tror, inte att han, jag tror faktiskt inte att han kommer komma ut på väldigt, väldigt länge. Om ens han ens gör det. Ja, men han har då där 77, vad var det? Det jag menar, den här killen, han är från Irak, fick samma, varifrån kommer man? Då ska man få riktig straff. Om vi har det i Sverige lite högre straff, jag tror vi har det mindre de här brottsliga. Men det har ju visat från forskning i USA att det verkligen inte är så att det hör ihop. Inte? Nej, tydligen inte. Vet du vad, hur trevligt det är ner Paris, alltså måste vi ta en nyhetsuppdatering. Tack snälla för att du ringde in. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kjernfalk. God morgon, Kim. Du, jag ska bara säga, jag ser att ni ringer och vi ska ta emot samtal alldeles strax, så fortsätt med det. Vi pratar om brott och straff idag. Alltså, jag tycker generellt att vi har ganska låga straff i Sverige. Ja, men det är väl en allmän uppfattning om att vi har. Det är väl alltid mycket, mycket surr och mycket gap och skrik om när mördare och våldtäktsmän bara får ett par år och sen... Ekonomisk brottslighet verkar vara det som man nästan straffar mest, tycker jag. Ja, vilket ju är helt... helt absurt. Jag tror till och med att de som faktiskt kan sånt här säger det själva också, att det är ganska skevt. Mm. Men inte fasiken. Gör man någonting åt det för det? Nej, jag tycker det verkar märkligt. Vi ska försöka om vi kan knö in lite åsikter där. Knö, det blir väldigt bohuslänskt. Hallå! Hej, Kim. Hej, vem pratar jag med? David. Hej, David. Jag bara tänkte på en sak nu. Vi pratar om att det är så konstiga straff hit och dit. Jag vill bara göra en liknelse eller en jämförelse. Mm, varsågod. I ett fattigt land där det till exempel är svårt att få tag i mat och sånt där, då, där kan man hugga händerna av någon som stjäl en bit bröd. Mm. Och det är ju för att man värderar ju saker olika, det gör man ju överallt. Ja. Mm. Här om du snor en limpa på Ica, då torskar du för snatteri och så kanske du får böter 300 kronor. Man tycker inte att det är en stor grej. Men ja, så i något fattigt afrikanskt land, då... kan, ja, en limpa bröd, det är väl skillnaden mellan det kan vara mat på bord och inte, och, ja. och det kan vara väldigt dyrt, så att, det var bara det jag ville säga, att man, jo, men det är intressant att det inte är så konstigt egentligen, och att vi tycker att skattebrott är värre än mord, och i andra länder så kanske man tycker mord är värre än skattebrott, för att de har ett skattesystem som inte fungerar, så då skiter de i det och så någonting annat. Jag tror alla länder har olika problem också. Säkert. Men är inte alltid mord, det borde ju egentligen vara mord och sådana saker som har med att man skadar andra människor, borde ju egentligen vara det som är värst. Fast alla länder ser inte ut som Sverige, det är ju det. Man glömmer bort det här hela tiden. Nej, men jag pratar om Sverige nu. Ja, Sverige. Jag pratar bara om Sverige. Jag tycker det är konstigt att man värderar ekonomiskt brottsligt så otroligt högt och att mord inte faktiskt... Men vad är rimligt att ge någon i straff för ett mord då? Det kan man också diskutera. Ja, vi kan precis. Det är därför det är intressant att höra vad du säger då. Du har många kloka poänger, tycker jag. Men jag tänker på det här med USA. Där kan du få livstid för vissa saker som vi tycker så här, herregud, hur fan kunde man få det? Och så kanske det... tvärtom här. Att så att jag vet inte, det är en balansgång. Visst är det. Tack så mycket för ditt samtal, min vän. Det är lugnt, ha det bra. Hej. Det är någon som envisas med att ringa. Ska vi ta in det samtalet eller vill du vänta lite, Johan? Vad säger du? Ja, men, jätteintressant är det jag var inne på här. Ja, jag tycker också det. Men jag kan fortfarande känna att, och visst, nu är vi svenska, vi sitter i Sverige och vi har svårt att jämföra hur det ser ut i andra länder, men oavsett hur fattigt ett land är, skulle det då vara värre där, alltså då att på något sätt fixa pengar, stjäla pengar, sno pengar eller fiffla, än att faktiskt ta slut på en annans liv? Jag vet inte om jag riktigt köper det. Även för svensk då. Men jag menar, och det är ju så, vi får ju också utgå lite grann från där vi är. Alltså, det är klart att man får ju värderingar i sig. Att ta en annan människas liv måste väl vara värre? Eller är jag bara svensk? Nej, men jag tycker det borde vara det i alla länder. det värsta man kan göra. Ja, men då, mörda då är vi, det var det jag var inne på lite grann. Ja, men då är vi enligt David här lite för svenska och vi lever bara i vår bubbla. Men, och det är möjligt att det är så. Men det är en intressant tanke. För jag kan ju känna att något värre än mord och våldtäkt, det finns inte. Nej, ja, det är svårt att se. Och misshandel och sånt där. Alltså, allt som har med att man skadar varandra att göra tycker jag borde värderas högre än att man flyttar lite siffror på ett papper och blir mångmiljonär. Jag vet inte riktigt, vi ska se vem vi har med oss på tråden. God morgon. Ja, god morgon, det är Bobby här. Hej Bobby. God morgon Bobby. God morgon. Jag tycker att man ska ställa sig en fråga när det gäller såna här brott. Vad tjänar samhället på att släppa ut en mördare efter 7-8 år? Vad tjänar samhället på det? I bästa fall så har väl den här personen zonat sitt brott, förstått att det var fel och aldrig gör om det. Nej, men man gör aldrig det. Man zonar aldrig sitt brott och man har man en gång mördat så har man alltid mördat och då får man stå sitt kast. Och då kan man liksom inte släppas ut efter hälften bara för att man har skött sitt fängelse, utan har man mördat så har man mördat. Och vad tycker du är ett rimligt straff om man har mördat någon? Ja, men alltså det är så jävla befängt på våran straffskala som vi har i det här landet. Att man säger att någonting är livstid. Och en livstid för mig, det är ju ett liv. Ja, 100 år skulle vi kunna säga. Ja, precis. Alltså från och med att du... Ja, du menar livstid som i livstid. Ja. Ja, det är livstid liksom. Varför ska man hålla på liksom och krångla till det med att ja, du kommer ut efter si och så många år. Vad fan? Du kommer aldrig ut. Har du mördat så har du mördat. Det finns liksom inga omständigheter liksom. Ja, grejen är ju så här någonstans att det blir ju väldigt, väldigt definitivt öde för den personen man då tog livet av. Jag menar att... Ja, inte bara för han, för hans anhöriga ja, också. Så att... Ja. Du tycker livstidsfängelse. Jag tycker advokaterna i Sverige som sitter på sina höga löner och som sitter liksom och försvarar då de här, det kan vara barnamördare, det kan vara liksom de har mördat barn och liksom kvinnor och sånt. Så sitter de liksom och ljuger då rätten rätt upp i facet då för att få ner hans straff. Jag menar, vad har de för moral i kroppen? Tjäna sina stora stålar liksom, men sen moral har de ingen. Men en försvarsadvokat ska ju se till att få sin klient frikänd till varje pris. Jag har också tänkt på det där, de ljuger ju fullt rätt ut, men det är ju deras jobb också i det läget. Men jag vet. Hur en människa kan ha ett sånt jobb, hur han kan ha ett sånt samvete. Men Bobbe, du måste väl ändå se skillnad på alltså. Man kan väl inte dra mord över en kam, kan man det? Ja, alltså vadå? Har du mördat så har du mördat liksom. Varför ska man hålla på och mjäka för? Jag menar, okej, du kanske inte behöver avrätta killen alltså, som man gör i USA med injektioner och elektriska stolar och sånt. Men låt han i alla fall sitta livet ut då. Alltså bli av med den personen så kan inte han ställa till mer oreda när han kommer ut sen. För har du en gång mördat så tror jag liksom att du blir nog aldrig botad som det. Men för jag menar Bobby att jag tycker att det finns en ganska stor skillnad här och exempelvis då om jag skulle gå ner på stan och sen ta första bästa person och bara kallblodigt mörda, alltså hugga med kniv i ryggen med 10 hugg. Sen skulle du, någon skulle komma hem till dig, bryta sig in hos dig, ta tag i din fru och sätta en pistol mot hennes huvud och skjuta henne. Och då slår du honom i bakhuvud för han ska släppa henne och då dör han och sen åker du dit. Alltså den skillnaden måste väl ändå finnas någonstans. Alltså, ska du då sitta 100 år i fängelse fast du har mördat någon? Absolut inte, det är självförsvar och där måste man göra skillnad. Alltså försvarar du dig och din familj mot någon mördare för att du ska undgå att han mördar er, så får du liksom mörda i självförsvar. Men ja, fast det vet alltså ibland så kommer man ju inte fram till om det var självförsvar, det är en massa omständigheter och så, sen så åker du på morden då. Alltså det är inte alltid de omständigheterna finns. Ja, det är såna hypoteser, utan det går alltid liksom att okay, Bobby, och hitta alltså de här alltså nej, men jag tycker liksom självförsvar, det är så självklara grejer. Det är klart att du ska få försvara dig. Mm. Du Bobby, skönt att höra dig på morgonen. Du låter nästan lite nyvaken. Jag är nyvaken. Ja. Ja. Tack för att du ringde. Hej. Hej. Hej, hej. Det var Bobby det. Det är väl inte han rätt aktiv på sportvärlden annars? Jo. Mm. Vad trevligt. Du, vi ska ta en liten paus. Vi pratar brott och straff här nu. Du ringer in 0200 11 12 13. Och på grund av att Thailand vill ha en svensk utlämnad till sig, är det rätt eller fel att personen i fråga ska bli dömd i Thailand och då också få sitta av straffet där? Du ringer in om det. Jag ska också efter pausen be att få höra Gerts lista i Johan Kinnmarks variant faktiskt. Vi hann inte med den nu. Aha. Skulle man kunna få den, tro? Och plats nummer ett också då, eller? Och gärna. Vi får se. Vi får se. Gud, vad spännande. Vi är strax tillbaka. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk. Och jag är i Kinnmark. God morgon. Idag pratar vi brott och straff med anledning av att Martina Foyer läste i nyheterna att Thailand vill ha en svensk utlämnad för att han ska dömas och dömas i alla fall för mord, misstänkt mord. Vi pratar lite grann om det där, huruvida våra straff är tillräckligt hårda i Sverige om man jämför. Har vi kommit in på nu, eller hur? Ja, precis. Och det är väl värt att säga det också, som Martina påpekade här i pausen, att den här mannen då som är svensk, som har ett svenskt medborgarskap och som då har misstänkt som mördat i Thailand. Vi vet ju inte om han finns i Sverige eller inte. Man spekulerar ju bara i det. Mm. Så det är ganska svårt för svenska myndigheter att skicka dit honom om han inte ens är i landet. Men man tror ju i alla fall att han befinner sig här. Mm. Vi ska prata mer om det, och jag ser att när ingen fortsätter med det, 0200 11 12 13, först ska vi bara göra oss själva på lite gött humör. Dagens garv. En kille kommer in på ett apotek. Har ni något medel mot hicka, stönar han. Blir galen om inte hickan slutar snart. Apotekaren böjer sig fram över disken genom en rejäl örfil. Sen ler han urskuldande. Ni får förlåta mig, säger han. Men det bästa medlet mot hicka är en liten chock, och det fick ni väl nu? Jo tack, det fick jag. Men det är min fru som hickar. Lite småtrevlig. Ja, men lite trevlig. Det är så roligt att diskutera, så vi gör det vi måste direkt. Dagens datum i historien. Det är den 26 juni idag, och Madagaskar har nationaldag minsann. Rakel och Lea, de har namnsdag idag. Grattis till det. 1900, och datum som är värda att uppmärksamma är ganska många den här dagen just. Det var en viktig dag. 1959, Ingmar Johansson, Ingo, blir världsmästare i tungviktsboxning genom att knocka Floyd Patterson i Yankee Stadium i New York. Coolt. Ja. Och 1963, president John F. Kennedy fällde de berömda orden Ich bin ein Berliner under ett besök i Västberlin. Min tyska är katastrof, jag har aldrig läst tyska. Nej, jag märker det, Kim. Har du? Ja, lite grann. Kan du säga det då? Nej. Nej. Ni kan då kunde du kvitta det i alla fall. 1977, Elvis Presley gör sin allra sista konsert i Indianapolis. Snyggt! Och 1987, Galenskaperna Aftershaves första film. Leif har premiär. Patti Smith föddes 1957 och är en grymt cool amerikansk musiker och kompositör. Och avled denna dag, gjorde Sverker Åström. Han avled förra året. Han blev 96 år gammal, en svensk diplomat. Fantastiskt härlig man som kom ut väldigt sent i livet och fick också mottag QX hederspris, tror jag faktiskt. Eller om det var årets homo kanske. Du Kim, ja. Nu tror jag att det är min tur. Nu är det definitivt din tur. Jag är helt torr i truten. Varsågod. På mig ingen. Ja, förbanne mig. Hjärtslista. Hjärtslista, fast i Kindmark tappning. Fem tankar om den fantastiska svenska semestern. Plats nummer 5. Finns det något mer heligt i vårt avlånga land? Från mitten av februari till slutet på augusti är det enda man pratar om på jobbet den här semestern. Hur intressant tror du på riktigt att det är att veta när du har semester? Inte speciellt intressant alls faktiskt. Nej. Plats nummer 4. Sen har vi det här med alla förväntningar på semestern. 3 eller fler långa veckor som ska vara så trevliga. Med bra väder, god mat, massa gott att dricka och en härlig semesterkänsla. Och innan man vet ordet av så har de här veckorna regnat bort. Ja, fy, prata inte om det. Man kan åka utomlands också. Men det kan man göra. Plats nummer 3. På Kinnags lista 5 tankar om semestern. Jag har faktiskt kommit till en liten insikt om det här med semestern när man bor just i Stockholm. Turister, världens mest irriterande folk. De fotograferar hellre än bra. De åker tunnelbana utan att ens ha en aning om vart de ska eller vilken linje de befinner sig på. Och de tar ju för bövelen upp alla bra platser på stans uteserveringar. Nej, semester får du gärna ha. Bara ge fan, ursäkta uttrycket, i att besöka vår vackra huvudstad. Plats nummer 2. Men det är klart, det finns ju en hel del positiva saker med semestern också. Man kan sova bort halva dagarna om man vill. Man kan dricka öl var och varannan dag utan att bry sig, och det är ju gott. Och man kan framförallt tävla med polarna om vem som grillar mest. Dessutom kan man ju även passa på att besöka, eller kanske hälsa på, släkten en stund. Det kan de ju faktiskt vara värda. Absolut. Och på plats nummer 1. Gud, så spännande. 5 tankar om semestern. Men visst, när man jobbar och jobbar och jobbar 5 dagar i veckan i ett helt år, så är man såklart värd några veckors semester. Jag måste faktiskt erkänna en sak. Det är att jag tycker att vi svenskar jobbar lite för mycket. Ställ dig själv frågan: jobbar du för att leva eller lever du för att jobba? Jag gissar att jag kan svaret på den frågan faktiskt. Och därför önskar jag härmed nu alla våra lyssnare en riktigt trevlig semester. Så länge det är ju fan i att besöka uteserveringarna kring Medis. Fantastiskt bra lista. Tack. Otroligt intressant att lyssna på, får jag säga. Och rolig var den också. Den hade lite av varje. Nu ska jag berätta en sak för dig, Johan. Att jag kollade, jag slänger ett getöga i våran mailinbox. All right. Och det är väldigt roligt. Tack till alla er som har mejlat in. Det är jättekul att få läsa och ta del av. Gör det du också. Gå in på radio1.se och sen så finns det någon formulär där vad Gerts värld. Precis, det är väldigt enkelt. Men jag berättade tidigare om att jag blev kuggad 2 gånger och först lyckades ta körkortet på 3:e försöket. Ja, just det, här med Uddevalla, va? Ja, och jag råkade nämna ett namn där. Jag tror att han hette Trehammar ju. Jag råkade nämna, det var jag som fick dra du fick dra, jag hängde ut honom lite grann. Men nu får jag brev från en Anders i Tyresö som skriver så här: hej Kim, jag blev också kuggad av Kugghammar, som han då kallades. Och det hade jag glömt, för det kallades han faktiskt. Jag körde upp i Trollhättan, så han verkar ha varit verksam i hela Tresta. Hade hört en massa rykten om honom, men trodde mest att han bara var någon slags vålnad som inte existerade på riktigt. Men mycket riktigt kuggade han mig på första uppkörningen för någon skitsak, enligt mig. Nästa gång fick jag en annan kontrollant, och då blev lappen min utan problem. Ha det bra. Så att vi är fler som sitter här med sårade själar och ärrat självförtroende när det gäller bilkörningen. Ja. Men första uppkörningen, där var han svinvård. Jag fick ju knappt köra bil för att han kuggade mig, för jag inte kunde allt som var under motorhuven. Andra gången klandrade jag honom inte. Nej. Eftersom jag körde mot rött, drog över heldragen linje och någonting mer som jag inte kommer ihåg nu precis. Så att det var ju rätt. Det var inte en sådär superbra uppkörning kanske. Nej, det var så att jag skämdes själv när jag körde, och då ska man kanske inte ha körkort just den dagen. Nej. Ska vi prata vidare om blott och straff? Vi har glömt att läsa tidningarna idag, Johan. Ska vi inte göra det? Nej, kan vi göra. Vi tar en liten paus och hämtar alla tidningar, och så bläddrar vi igenom och ser vad som har hänt. Om det är något hett. Ja, för jag vet nämligen att Gröna Lund stod stilla, eller en attraktion på Gröna Lund stod stilla en liten stund igår. Ja, varför då? Ja, jag vet inte. Vi ska ta reda på mer om det faktiskt. Okej. Okay. Ska till och med prata med någon på Gröna Lund som kan tala om vad som har hänt. Om en liten stund alltså. 0211 12 13, det är numret in i studion nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk. Jag. Och jag ger Kinmark, god morgon. Vi sitter här i studion på Ringvägen 52 och bara njuter av alla åsikter som forsar in via mail och Facebook och Twitter och allt annat. Det är faktiskt väldigt roligt att få ta del av alla våra lyssnares åsikter, ja, eller hur? Väldigt trevligt. Mm. Jag fick ett litet, vi pratade ju om det här med tv-licens igår, som hastigast, kommer du ihåg det? Ja. Jag ska ta fram ett mail som en tjej skrev som jag tyckte var ganska roligt. Hon menade på så här, det ska vi se, jag har det här framför mig, jag ska ta lite större så jag ser det. Det är Rebecka som skriver så här: hej hej, nu är det ju dags att börja betala tv-licens trots att jag inte ens vill se på SVT. Men jag kan ju titta, så det är bara att betala. Och då tänkte jag, eftersom jag kan få barn, borde inte jag få barnbidrag då? Och hur går jag tillväga då? Jag tyckte det var ganska intelligent faktiskt. Ja, det var riktigt roligt, min typ av humor. Ska se, det är någon som ringer in till oss. Jag tar och lyssnar efter vem det är. Hallå, god morgon. Hallå, god morgon. Gunnar. Hej Gunnar, vad vill Gunnar du säga? Det är väl bara att skaffa på det här internetgrejerna. Det är väl bara att skaffa på tv, alltså på iPod eller heter det, iPad heter det. Och internet, det är väl bara att SVT lägger in ett lösenord för de som vill nyttja den där tjänsten. Så är det saken biff. De som har lösenord betalar licens, de andra gör det inte, för de kommer inte in på det. Nej, jag håller med dig helt och fullt. Men det är fortfarande så att SVT anser då att eftersom det går och titta på dem, så förutsätter de att man gör det och då får man betala. Det är helt, jag tycker det är jättekonstigt. Ja, men det går ju inte att titta på om man lägger ett lösenord om man beställer tjänsten. Ja, fast då blir de ju av en massa skattepengar, så det gör de ju inte. Ja, men för fan, blodig revolution. Ja. Hallå, nu får det vara nog. Ja. Nej, men uppriktigt en bra idé att bara, ja, det är en jättebra bara lösenordsätta det. Det tycker jag. Vi ska göra så mycket rätt att lägga ner Sveriges Radio och TV. Det finns ju andra kanaler också. Det går ju bra att titta på dem också. Och det går framförallt bra att lyssna på Radio 1, eller hur? Ja, det är inte heller skakligt. Så att du har väl uttjänat. Det var ju annat förr i tiden när det bara var markbundet, du vet. Där man ska underhålla radio. Ja, ja. Sådana grejer och det. Så att, nej, för fan. Lägg ner Sveriges Radio och TV. Sälj ut skiten och spara på skattemiljarder varje år. Väl rutet. Tack ska du ha för det. En annan intressant aspekt med det här. Nu blir det lite hopp och hit dit. Det gör ingenting, det var, jag läste igår som någon skrev som jag tyckte var jäkligt vettigt. Det är ju två saker som folk stör sig på det grövsta i dessa tider. Mm-hmm. Nummer ett är ju det här med att man ska betala radio- och tv-licens. Mm. Fast man då inte tittar på, ja, varken SVT eller, och det tycker jag känns ganska rimligt att man blir irriterad på det ifall, jo, man nu inte, fast Kim Kärnfalk, yes, exakt samma människor sitter ju och spyr massvis, tonvis med galla över all, ursäkta uttrycket, jävla reklam. Är det samma person, menar du? Men det är klart att det är. Okay, ja, alltså, ja. Du tror att alla människor som klagar på reklamen med glädje betalar radio tv-licens? Det tror inte jag. Nej, nej. Alltså, så är det ju. Alltså, om man ska klaga på det här, då ska man inte ha mag och ens nämna någonting om reklam. Då får du ta reklamen i radio, lite, i tv, i tidningar. Men det är ju lite så med oss här. Alltså, vi gör reklam för att vi ska kunna göra det gratis för den som lyssnar. Ja. Och det ska du veta också, Johan. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men eftersom vi inte spelar musik, vi är ju helt unika i det slaget. Alla andra radiokanaler spelar ju musik, ja, i hela Sverige, förutom vi. Det innebär att man inte behöver betala stimpengar heller. Mm, det var jag väl medveten om. Det tycker jag är ganska så fördelaktigt för dem som lyssnar. Det här är helt gratis för alla. Faktiskt. Men då är det reklam också. Jo, men då är det ju det. Ja. Och jag tycker att det, att det är en sån hejdundrande dubbelmoral att man blir helt vansinnig på den här lilla avgiften, tv- och radiolicens. Mm. Och sen ska man då ha mage att faktiskt klaga på reklamen också. Man får ju ta och bestämma sig. Mm, det får man faktiskt antingen göra. Antingen så betalar antingen man licensen, då kan man skrika och gapa på reklamen hur mycket man vill. Eller så gör man det inte, men då ska man nog ta och knipa igen också. Ja, faktiskt. Ja. Ja, det var, fasen, du är en riktigt skarp person du, Johan, inemellan när du får till det. Hallå, god morgon, vem pratar vi med? God morgon Kim, god morgon Johan. Andreas heter jag. Hej Andreas. Hej. Hej. Du, jag skulle vilja ta upp det där lite grann om straff och såna här grejer. Jag hörde ju ni snackade om man ska ta straffet i det landet man begår brottet i, man säger. Eller det är väl min filosofi, att det bör man väl göra. Ja. Och sen tycker jag så här att har man blivit svensk medborgare, då har man blivit svensk medborgare med allt vad det innebär. Mm. Det är ingenting som ska ryckas ifrån en. Det ska ju vara en säkerhet. Men där kommer man från ett liv i förföljelse eller ja, krig eller vad fan som helst, och så kommer hit och så blir man... För det är en jävla process att bli en svensk medborgare. Det delas ju inte ut till höger och vänster som alla högre extremister tror, utan det är ju en jävla process. Ja. Ja, jag håller med dig. Jag kan inte hålla med dig mer, tror jag. Ja, så är man svensk liksom. Det där måste vi sudda ut, och det kommer behövas göras i alla fall i framtiden. Det måste bli lite mer att man måste kunna få vara stolt för att vara svensk även om man är mörk liksom, eller ja, vad fan man ska säga. Ja, vi håller ju såklart med om det. Men, du tycker att gör man någonting utomlands, då ska man zona för det där. Ja, i Thailand, man säger som namn, det betyder skyldig själv liksom. Det är, om man, ja, begår man ett brott där, då ska man väl få sota för det där. För det är där du har begått brottet. Det är som du sa innan, då får man ju ta och läsa in mellan raderna vad det är som gäller i det land man befinner sig i liksom. Det är, man kan inte komma efteråt och sitta och gnälla liksom. Det är som det, det får man ju. Men sen så är det klart, det finns ju förmildrande omständigheter som det där, om det är självförsvar och sånt. Men, det kan jag inte yttra mig någonting om. Men som sagt, man ska ta straffet i det landet där man begår brottet, helt klart. Och är man svensk medborgare så är man svensk, och då ska man inte behöva känna den pressen att... Eller pressen, men man ska inte behöva känna liksom att... Det blir ju som ett hot som hänger över en, att man kan bli av med det sen. Liksom. Jag gillar inte det. Utan när man blir svensk kan bli svensk. Sen vill jag lyfta en annan grej. Alltså, med vårat rättssystem, våra lagar... Varsågod. Här, det är så här. Jag tar ju ofta upp det exempel, men den här Göran någonting, polismästare, polischef i Uppsala... Som, Göran Lindberg. Ja, ett jävla as alltså. Mm. En sån människa vill inte jag ens lägga mina skattepengar på och betala, vad fan det är, 3000 per dygn eller vad det kostar att ha han inspärrad. Då tycker jag en kula för 50 öre som är färdigt. Det låter jävligt drastiskt. Men ja, det gör det. Och det är det ju också. Ja, men så känner jag. Det där är min personliga inställning till just såna människor. För det där är ingenting du kan bota. Det där är någonting han kommer att ha hela sitt liv. Han kommer alltid vara en sån människa. Så det går inte att bota. Det går bara att bedöva. Och det kostar bara pengar. För de som inte hänger med, bara snabb recap på vad som hände. Tack. Göran Lindberg, han kallades också för Kapten Klänning. För att han var polischef. Och också utbildat blivande poliser. Han ansågs vara feministisk för att han drev kvinnofrågorna så hårt i polisväsendet, helt enkelt. Han levde ett dubbelliv, han var också sadistiskt lagd och köpte unga flickor för att ha sex. Ja, men vet du vad jag tycker? Jag tror att han dömdes för våldtäkt, jag har inte det klart för mig riktigt, men i vilket fall. Jag tycker aldrig det är rätt med dödsstraff. Däremot har jag funderat ganska... Vad sa du? Nej, men det är ju sant. Liksom. Vem är vi att ta någon? Ja, på ett sätt är det ju så. Men han kan ju aldrig funka ut i vårt samhälle igen. Det är ju bara... Nej, aldrig gå. Och du säger precis det med skattesedel och sånt. Eller skattepengar och sånt. Men, och jag tänkte se, för jag hade en diskussion om dagen med Anders hemma. Om det här med vad man ska göra med pedofiler. För det är ju, alltså, det går ju inte att bli av med den. Alltså, man kan mörda någon i affekt. Eller när man är påverkad och sånt, säger vi nu då. Man kan vara hög och så slår man ihjäl någon, typ. Men en pedofil har ju en läggning och en dragning, och vad jag förstår så är det ju ingenting man slutar med. Utan det, ja, men som jag som är bisexuell, jag är det bara. Du är heterosexuell, Johan, antar jag, och det är du. Antar du? Ja, men alltså, du får ju vara som du vill, men man är ju det liksom, någonting bara. Och det är inte alls samma sak, alltså... Som att man begår ett mord, menar jag. Det är ju inte så att det är bättre. Men det är någonting man kan göra. Vem som helst är nog kapabel i en trängd situation. Ja. Kanske, och kunna slå igenom. Men vad ska vi göra med pedofilerna? Det hjälper ju inte. Alltså, det spelar ju ingen roll. Vi kan inte vårda eller terapia bort en sexuell läggning, tänker jag. För att då hade man ju botat homosexualitet för länge sedan, till exempel. Men det jag ville lufta i det här resonemanget, det var ju, jag ville dra en liknelse, eller jag ville dra en jämförelse som är, alltså det här har gått att fundera på i många år. Jag kommer nog aldrig släppa det, alltså hur man kan, alltså han fick 6,5 år, om jag inte minns fel, men jag tror att 6,5 år, det fick han för det där. Ja. Ja, först fick han 5,5 år, och sen så var det överklagan, så ja, skärpte de straffen med något år. Men alltså han har ju förstört unga små flickors liv. Flera familjer så också. Ja, och familjer och allt vad det innebär liksom. Och han, och som sagt, han kommer aldrig bli frisk och så vidare och så vidare. Han får 6,5 år. Inte vård, utan fängelse för det där. Vilket, ja, jag tycker det är helt jävla skrämmande. Han fick, nu jag har det framför... Nu kommer ni säkert tycka att de är vänningar och jämförelsen. Bara för 2-3 månader sedan berättade de på nyheterna att det var några som hade åkt fast. De hade importerat 1 ton kokain, alltså 1000 kilo kokain. Och det här har de gjort i flera omgångar, men nu hade de åkt dit. Mm. Jag säger så här, ja, 1000 kilo, 1 ton kokain, det är mycket pengar. Men det är just det som är problemet, det är mycket pengar. Allting är så jävla pengar styrt i det här förbannade samhället. Visst är det så? De fick 18 år, lyssna på det, sug på den karamellen. Oj! De fick 18 år! Vad berättar det för oss? Jo, det berättar så här, blåser du staten på pengar, kommer undan med stora belopp. Det är samma sak om du åker dit för folk, eller för folk, bokföring ska vara, men skattebrott eller bokföringsbrott. Det är stenhårt alltså. Jag vet. Du får högre straff än vad du får om du tar livet av en annan människa. Men då säger du 18 år för kokain och pengar som försvinner från staten där. Då säger jag Lindberg, Göran Lindberg, han erkände att han har köpt sex av några av kvinnorna, men han har förnekat en del av brotten som han blev anklagad för. 30 juli 2018. En liten flicka, vad han säger liksom. Ja, men vänta, lyssna på mig nu. Ja. Mm. Det är 6,5 år. I domen så fick han 6,5 år. Men lyssna nu på vad han blir dömd för. Mm. Och säg om det är mindre värt, och då pratar vi mot barn. Mm. Grov våldtäkt. Våldtäkt. Mm. Mm. Misshandel. Mm. Koppleri, köp av sexuella tjänster och försök till köp av sexuell tjänst. Han kom igående med en väska full med grejer och han skulle träffa någon 13-åring eller vad det var. Alltså jag blir så upprörd, det är inte klokt. Och då är han ändå polis också. Det är justitiemord eller vad fan man ska kalla det. Ja, skandal i alla fall. Det är en jävla rättsskandal alltså. Och dessutom har han suttit på en förtroendepost. Han har stått och haft seminarier för... alltså för feminism och allt. Ja, ja, jag vet. Folk är liksom, jag vet. Det är men en sak som, jag måste ursäkta att avbryta det för vi ska ta en liten paus här. En sak som jag blev väldigt brydd över, det var faktiskt att jag läste i tidningen häromdagen att det är många andra kvinnor som har blivit, eller många andra män som har varit misstänkta, men de har lagt ner, alltså som har varit precis lika sviniga. Men det saknas resurser och därför så skiter man i det. Ja. Ja, men det är ju också fruktansvärt. Det måste upp till debatt det här med så här hårda straff på just allt som har med ekonomi att göra. Liksom. För att det är politikerna som styr. Det börjar bli ett jävla fascistsamhälle. Du kan fan inte ens skicka 1000 spänn till Thailand längre utan att du ska lämna ut hela ditt jävla liv. Liksom. Det måste bli någon jävla ändring. Ja. Alltså. Tack så mycket för ditt samtal hur som helst. Efter pausen ska vi faktiskt prata med Gröna Lunds pressansvarig. Därför att igår så stod den här, vad heter den nu då? Escape, heter den så? Ja, jag får ta tittade på mig som att jag ska veta det här, Kim. Ja, jag gjorde faktiskt det. Ja. Det var en karusell som stod still, folk satt fast och så vidare, eller? Ja, de fick evakueras på något sätt. Ja, det ser intressant. Ja, jag vill veta, så här, kommer det hända igen? För jag ska ju till Gröna Lund vad det lider. Då vill jag liksom gärna inte behöva varken titta eller åka på någonting som inte funkar. Vi tar en paus, 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kjernfalk, jag. Och jag är Jiri Kinmark, god morgon. Du, Johan, igår så fick jag höra att en attraktion på Gröna Lund stod still. Och att folk fastnade där. Mm. Jag tror den heter Eclipse. Vet du vilken attraktion det är, eller? Ja, den här nya världens största gunga, tror jag. Eller Europas högsta. Är det den slänggungan typ, eller? Ja, fast det är någon ny tappning, tror jag. Herregud, vet du vad? Jag ringde faktiskt upp Kiki Kolstedt här. Hon är marknadschef på Gröna Lund. Det här måste vi ju ta reda på exakt hur det låg till. God morgon, Kiki. God morgon. God morgon. Berätta nu, vad var det som hände egentligen? Det som hände är ju att vi har en ny attraktion som heter Eclipse, som är världens högsta starflyer. En slänggunga på 121 meters höjd. Och det som hände var att vi har ju säkerhetssystem i alla våra attraktioner. Ja, det är vi glada för. Det är vi också glada för, och det är en del i vår verksamhet att vi alltid jobbar med säkerheten väldigt mycket. Och då finns det en rörlig och en fast del i det här säkerhetssystemet på Eclipse som egentligen tappade kontakten. Och i och med att det blev lite glapp i den kontakten, då kan vi inte köra attraktionen. Nej. Och det som hände då var att gästerna hade kommit ungefär till hälften. Vi körde tillbaks ner den igen. De fick gå ur. Alla som hade köpt biljetter fick tillbaka sina biljetter. Vår personal gick runt och informerade alla de som stod i kö, som var ungefär 150 personer. Ja. Sen så håller de nu, våra tekniker, på att titta på vad det är som har stört säkerhetssystemet. Så det är egentligen ingenting som har hänt med Eclipse, utan det är själva systemet runt omkring som fungerar, skulle man väl kunna säga. Ja, ja, då har ni testat det och det fungerar lite väl bra då, kan man säga. Ja, precis. Fast samtidigt så är det ju så här. Det är ju som när man kör Jetline. Fäller man inte ner vår Berg-Dalbana, fäller man inte ner alla byglar ordentligt, då kan man inte trycka på startknappen. Och det är ju en del som känns otroligt bra att det fungerar så. Apropå det så hade jag tänkt att ställa en fråga, så jag inte vet om du kan svara på, men jag är i alla fall nyfiken på att ställa frågan. Det var ju faktiskt något tivoli, något kringresande tivoli, där det var just en sån här bygel som hade åkt upp mitt under färd, där en ung flicka fick hålla i ett mindre barn för att det inte skulle flyga ur den här vagnen då. Mm. Och jag bara undrar, hur generellt sett, jag antar att ni och Liseberg har ungefär samma rutiner, men hur ser det ut på de här små söta tivolisarna som åker runt i Sverige? Är det säkerhetstänkt där? Har du tänkt på, eller vet du någonting om det? Jag kan inte säga att jag vet så mycket om hur de jobbar med säkerhet. Det jag vet är ju hur vi och Liseberg jobbar med säkerhet när det gäller att vi har på Gröna Lund kontrollerar vi alla våra attraktioner och får dem godkända i början av säsongen. Sen har vi så kallade A-kontroller varje dag av alla attraktioner. Vi har tekniker på plats, mekaniker, elektriker som provkör alla och kollar att allting är okej. Mm. Och så innan vi sätter igång det. Och alla som jobbar säsong har säkerhetsutbildning och utbildning på sina egna åkattraktioner och så. Så att vi och Liseberg, som är liksom stationära, jobbar ju extremt mycket med säkerheten. Det är ju en förutsättning. Mm. Sen vet inte jag vad det är för andra. Jag tycker det verkar lite halvläskigt om man jämför. Ja, men det behöver inte du svara på. Nej, gör inte det. Men sånt händer. Jag förstår ju att det är fruktansvärt obehagligt. Men hos oss är det ju så att man kan inte köra iväg attraktionen om inte alla byglar är nedfällda. Nej, så, det känns bra. Då funkar inte det. Men bara för att klargöra det här, Kiki, det var så att de kom ner direkt. De satt inte fast där uppe i 5-7 minuter, utan det var bara ner av och sen var det bra så. De åkte upp och sen så stannade den till då, eftersom systemet slogs ut. Och sen så fick de åka ner direkt i precis den sakta takt som den brukar gå ner. Och sen så fick man gå av. Och sen så gick vår personal runt och pratade med alla och informerade alla om det här. Okej. Okay. En sista fråga bara apropå säkerheten. Hur går det för spökena i spökhuset? Ja, vi läste ju lite grann om att folk blir så rädda så att de får stryk, liksom, de människorna som är utklädda. Det går bra för våra spöken. De är helt fantastiska. De är artister. Och det som har hänt egentligen i den frågan är ju så att vi har ungefär 130 000 gäster i spökhuset. Mm. Och har haft ett par incidenter där det har varit framförallt gäster som har blivit rädda. Och sen är det ju så att vi anmäler det om det är så att det klassas som misshandel. Ja, det är bra. Absolut. Och sen är det så också att efter det har hänt incidenter så har vi också vidtagit åtgärder. Så att nu kan man överhuvudtaget inte komma i närheten av gästerna, och spökena kommer inte i närheten av varandra längre. Okay. Så fort någonting händer, någonting sånt här, så är det självklart att vi tittar över alla rutiner och förstärker dem ännu mer. För att det är inte bara gästernas säkerhet, utan det är också våra medarbetares säkerhet. Såklart. Du, tack så mycket för att du tog dig tiden och pratade med oss. Jo, men tack själva. Vi är glada för det. Tack så mycket och ha en fin sommar, hör du. God morgon. Ja, det var det. Ja, men det var ju fan. Jag var ju lite... Ja. Det kändes som att det här var någon slags hörna av en fjädernyhet. Ja, det är mycket möjligt. Men då vet vi ju det, och då har vi fått det från källan också. Ja, så att Kim, du behöver ju inte vara speciellt orolig nu. För nej, att jag är faktiskt inte det. Det känns väldigt skönt, tror du nu. Funkar det inte så kommer du inte ens iväg. Men du vet, apropå det med Gröna Lund och spökena då, så vi pratade om det, jag och Gert, tidigare. Att spökena fick stryk och sådär, att de mådde dåligt över det. Att de blev slagna av besökare eftersom de blev så himla rädda. Ja. Ska jag berätta för dig, och det berättade jag väl då också antar jag, att det var en person nere på Liseberg. Har du sett de här gröna Lisebergskaninerna någon gång? Ja. Ja. Det var nog en person som tände eld på en Lisebergskanin. Så att Lisebergskaninen fick springa och slänga sig i önskebrunnen. Det är inte kul. Alltså, hade man själv varit i den där kanindräkten så hade man ju fått spel. Ja. Men det är ju... Det snackar vi mordbrand. Och efter det så fick de, vad heter det, flamsäkra de här Lisebergskaninuniformerna. För det, jag menar, han brann ju som en fackla tydligen. Men fan tänder eld jag på en Lisebergskanin? Men snacka om djurplågeri alltså. Ja, apropå det här med spökhuset också, det kan jag tycka är tråkigt. Som jag förstod det på Kicken nu så är det alltså ingen, man kan alltså inte komma i kontakt med de här spökena. Förut har det ju varit så att de här människorna har sprungit runt och nästan tagit den på axeln och skrämt den. Och ja. Det är ju, alltså, då blir man ju rädd på riktigt. Det är ju lite häftigt. Nu menar de på att nu fanns ju inte möjligheten. Nej. Ens att kunna, och då är de ju... Nej, det lät ju så som att alltså de var åtskilda, alltså att vi är åtskilda så att de inte ska bli skadade, men å andra sidan då är det ju sämre idag. Ja, det är ju sämre för vår del, men det kanske är bättre för dem. Jo, det är om vi ska klart. Tänka lite grann på arbetsmiljön. Jo, visst. Så är det. Så är det med den saken. Du, jag sitter och bläddrar i tidningen här. Ja, det gör du. Ja det gör jag. Nej, men jag funderar lite på det här som Martina nämnde i någon nyhetspuff, det här med alkohol, att man kan börja köpa det på Citygross. Ja. Jag tycker inte att det är bra. Nej. Alltså att man kan beställa via dem. För det är någon sån här EG-beslut, något krångligt som gör att man kan då köpa alkohol från utlandet, jada jada. Men alltså, vi har väl ett systembolag med monopol av en anledning, eller? Ja, men frågan är vad den anledningen är egentligen. Om det bara är att få in statliga medel eller om det är för att skydda oss från alkoholen. Förstår du vad jag menar? Ja, du tror alltså inte att det är för att skydda oss från alkoholen, utan du tror bara för att de ska... Jag tror att det finns en win-win-situation där. Jag tror att det är både och. Ja. Därför, alltså, ärligt talat, jag vet inte, men det blir ju ganska mycket skattepengar, för det är ju rätt högt beskattat just alkohol ju. Ja. Jo, men för det är ju så nu att Citygross, ja, de anlitar något danskt företag, och på så sätt så får man då en direkt import av, just det, alkohol. För då går det, ja. Och då kan man alltså köpa vin samtidigt som man handlar färdigpackade matkassar. Det skulle jag gärna göra. Jag skulle jättegärna klicka i så här, det här och det här och det här vill jag ha. Och sen skulle jag klicka i ett par flaskor vin och slippa gå till systemet. Jag skulle tycka det var helt toppen, faktiskt. Jo, men innebär inte det här då också att man nästan rent krasst kan gå och handla vin på en söndag på Citygross då? Nej, men alltså sådana där matleveranser brukar komma en gång i veckan, typ tisdag eftermiddag eller typ sådär. Okay. Jag tror inte att det är något som levereras ut på helgen, det tror jag inte. Nej. Nej, det är ju smart. Alltså det är smart marknadsföring. Det får ja, man ju fan de ge dem. För nu pratar vi om dem och de säger det att de vet att våra kunder vill kombinera mat med kvalitetsviner. Och det får man ju möjlighet till här. Och det är ju såklart rätt. Jag tror ju att det är en riktigt, riktigt bra idé. Men jag är inte helt säker på det etiska i det. Ja, eller? Exakt. Ja. Eller så är de bara först och smartast när det gäller just den biten. Och sen kommer alla andra hänga på med det. Ja, det tror jag definitivt. Det kommer nog inte ta många timmar förrän det finns bolag som är precis nygjorda i till exempel Danmark som de kommer anlita. Nej, alltså, de skapar säkert egna bolag där. De pratar ju med någon expert i den här artikeln också. Ja. Ulf, som är professor i Europarätt. Mm-hmm, vad säger han om saken? Han säger att deras tolkning av... Citygross gör ju en tolkning av den här EG-domstolens beslut, då, Rosengrensdomen, som fastslog att det är möjligt för svenskar att importera alkohol från andra länder. Han säger att det är en ganska järv tolkning från Citygross sida, men om det är otillåtet eller inte vågar han inte svara. Jaha, på. Jaha, det är inte klart än. Nej, aha, vad spännande. Och han säger också att det är mycket möjligt att det slutar i domstol. Vilket man ju kan förstå. Men det är väl bra att det gör det då. Så tillvida att det provas och prövas så att vi vet om det är rätt eller fel. Ja. Kan jag ju tycka. Och det känns ju spontant som att de inte kommer få sälja vin i slutändan, va? Ja, jag är inte säker på det. alltså, staten ska bestämma allt. Ja, i och för sig. Jo, men det känns ganska kört när jag tänker att du är helt rätt ute. Ja, vi tar en liten paus hur som helst. Klockan har blivit 09.44. Det är jag, Kim Kärnfalk och... Jag, J. Kinemark, som laddar för slutspurt i morgonens hjärtsvärd. Det är precis vad vi gör det. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk, jag. Och jag är Kinmark. Det är vi som sitter här och vikarierar, får man säga, för Hjärt på något sätt. Du vikarierar för mig och jag vikarierar för Hjärt. Så är det, han har tagit långledigt. Ja, han är ledig och det är han väl förtjänt av. Vi sitter och pratar här. Har du hittat någonting roligt att diskutera, Johan? Ja, jag hittade den första nyheten på Aftonbladets webbsida. Återigen, det vi har pratat om tidigare, det här med personer som blir... som sitter fast i utlandet. Nu har vi två stycken svenskar, Daniel och Pelle, som har suttit i mer än 7 månader fängslade i Tunisien utan rättegång. Oj. Och nu riskerar man att få sitta minst 4 månader till. Då, och lyssna på det här nu, landets rättssystem tar semester. Nej. Danny! Men herregud, vad Tunisien dåligt. Tunisien rättssystem tar semester. Och det här handlar då om att de här två har... Fy fan vad hemskt. De har den 11 november i fjol så åkte de med en norsk kvinna till Tunisien för att frita hennes barn som barnens pappa då rövat bort från Norge till Tunisien. Och då gick det inte så bra. De greps av tunisisk polis misstänkta för förberedelse för väpnad kidnappning. Och det låter ju nästan lite grann som det kan vara så också. Ja. Alltså jag har ett fall på nära håll som jag följer. Det är ganska vanligt att det finns människor som erbjuder sin hjälp för just att plocka hem barn som då har blivit kidnappade, till exempel då, av sina föräldrar. Mm. Ja, men vad tråkigt. Och det, jag ser också att det här att Pelle säger att jag orkar inte ett bakslag nu, jag är helt slut och måste hem till barnen. Jag förstår att det måste vara fruktansvärt att sitta så. Ja, men det kanske mest anmärkningsvärda här måste väl ändå vara då att de har suttit i 7 månader men riskerar 4 till då landets rätt. Alltså smaka på den meningen. Ibland tycker vi att... Alltså, vi pratar här om att det är dåligt i Sverige and so on. Mm. I Tunisien så tar alltså landets rättssystem semester. Helt otroligt alltså. Ja, det blir ju lite perspektiv på något vis, jag tycker. Ja, verkligen, verkligen. Jag ser också till min stora förskräckelse och ledsenhet att nu är det akut läge för sjuksköterskor och annat. Det finns ingen möjlighet att de ska jobba. Det står att de betvingas jobba 17 timmars pass. Det är ju inte mänskligt. Alltså det är ju helt vansinnigt. Och det är ju kris som verkligen kommer... fullständigt haverera. Och jag vet att jag har en kompis som är sjuksköterska. Hon skriver att de har sån överbeläggning så att de dels så har de inte plats till alla människor, utan man får lägga dem lite hejvilt runt omkring liksom. Ja. Det är det ena, och det är inte rimligt och värdigt heller. Och sen dessutom så är de underbemannade, vilket då gör att först är de trötta, de får jobba långa pass, det är dubbelt så många mot vad de borde vara, och de är inte så att de sätter in extra personal, utan det blir katastrof. Jag är ju rädd för att bli sjuk i sommar. Ja, men, alltså det känns jätteobagligt tycker jag. Ja, och jämför det här med någon slags strejk också. Det funkar ju inte riktigt att de här sjuksköterskorna kliver ut i strejk. För då havererar ju hela systemet. Och det är ju, man blir ju som, återigen, som lekman och som inte så insatt, så blir man ju, bedrövad att det ska få gå till så här. Alltså när så många människor framförallt också går utan jobb, när du pratar om brist, att de är för några, det finns inte folk. Alltså jag tror knappast att det inte finns en utbildad sjuksköterska som är arbetslös. Utan det är klart att det finns det också. Ja, det finns ju sjuksköterskor som är arbetslösa på grund av att de har vägrat gå med på nästan den här kartellbildningen som varit med sjukhus som vägrar ge dem den lönen som de borde ha. Ja. Just att de har sökt sig till andra jobb på grund av att de tycker inte att det är värt att jobba med vården på det sättet. Och det kan jag förstå på sätt och vis. Jag skulle vara skitförbannad om jag hade en bra utbildning och flera 100 000 i studielån, och så går några sjukhus ihop och bestämmer sig för att vi säger så här. Mm. vi pressar ner priset. Jag tycker inte det är okej. Nej, men vad, att man inte tar tag i det här. Men vi har ju kunnat läsa om det i vadå, flera månader. Mm. Och att ingenting händer. Det tar ju såklart tid innan någonting händer. Men... Jo, men nu är det ju så här till och med att vissa sjukhus, något sjukhus hade gått ut och erbjudit 10 000 mer eller någonting sånt där. För att de skulle jobba på sommaren. För att då blir det brist på sjuksköterskor. Men det är ju ingen som vill det. Ja, framförallt orkar man väl inte jobba? Nej. Vem orkar jobba ett år i sträck 17 timmar om dagen? 17 timmar om dagen också på gränsen hela tiden. Alltså jag läste, eller jag hörde, och det är fortfarande så att det sitter i mig som bara den. När de berättade då, sjuksköterskorna, om hur de hade det på jobbet. När en undersköterska berättade att hon var tvungen att gå in med en, liksom ett glas stark saft till barnmorskan som skulle sy den kvinnan då som har fött barn precis. Och för att hon inte skulle skaka så mycket på händerna, eftersom hon var så slut och hade blodsockerförluster, men blodsockernivån var noll alltså, så fick undersköterskan ge en kopp med saft. Mm. Det är ju liksom, de hinner inte äta, hinner inte gå på toaletten. Det är så dåligt så att jag blir uppriktigt förbannad. Hjärtslista. Fast Kinmarks lista då såklart. Fem tankar om semestern. Plats nummer 5. Finns det något mer heligt i vårt avlånga land än semestern? Från mitten på februari skulle jag säga till slutet av augusti så är det enda man pratar om på jobbet den här nedransemestern. Hur intressant tror du på riktigt att det är att veta när du ska ha semester? Plats nummer 4. Sen har vi det här med alla förväntningar också inför semestern. 3 eller fler långa veckor som ska vara så trevliga med bra väder, god mat, massa gott att dricka och en riktigt härlig semesterkänsla. Och innan man vet ordet av så har de här veckorna regnat bort. Plats nummer 3. Jag har även kommit till en insikt om det här med semester när man bor i Stockholm. Turister, världens mest irriterande folk. De fotograferar hellre än bra. De åker tunnelbana utan att ha en aning om vart de ska eller vilken linje de befinner sig på. Och de tar ju för bövelen upp varenda plats på stans uteservering. Nej, semester får du gärna ha. Bara du ger fan, ursäkta uttrycket, att besöka vår vackra huvudstad. Plats nummer 2. Men det är klart, det finns ju en del positiva saker med det här med semester också. Man kan sova bort halva dagarna om man så vill. Man kan dricka öl var och varannan dag och det är ju alltid trevligt. Och man kan tävla med polarna om vem som grillar mest. För det är fan semester. Dessutom kan man passa på att kanske hälsa på släkten en stund. De kan ju också vara värda ett besök. Och plats nummer 1 på Gerts lista eller Kinmarks lista. 5 tankar om semestern. Men visst, ska jag säga. När man jobbar och jobbar och jobbar och jobbar 5 dagar i veckan ett helt år så är man ju såklart värd en stunds vila, semester. Jag måste faktiskt själv erkänna att jag tycker att vi svenskar jobbar lite för mycket. Ställ dig själv frågan, jobbar du för att leva eller lever du för att jobba? Jag gissar att jag kan svara på den frågan och därför önskar jag härmed alla våra lyssnare en riktigt trevlig semester. Så länge du ger fan i uteserveringarna på medarbetsplatsen.